Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri, és a podcastnek a 39. epizódját hallhatjátok, és érezhetitek a bőrötökön, a fületeken bizsereghet át az agyatokba bele. Atya úristen. Wow, best intro ever in the world. Úristen, mekkora epic rossz. Igazából hallgassátok már meg, hogy nektek van-e bármiféle hanghatás. Hát majd, hogyha a delay elcsúszik addigra, hogy én is meghalljam azt, hogy beköszöntél, akkor majd meg tudom mondani. De elvileg már megy. Tudod, egy pár késetet is úgy is van. Jó, meg a hirdetés. A 30 másodperc. A podcastnek a 39. epizódját hallani, de nekem nagyon béna a hangom. Itt a izén, a podcasten keresztül. Igen. Aha. Alexnál leszállt egy űrhajó. Igen. Alexnál már izén. Megjött. Megjött. Kihúztam a... Ja. Igen. Nem, az űrhajót azt csak Alexnek mondtam, hogy lehetett a boxiát a gép elé. Az volt ami ilyen, egyébként az asztal volt, hogy kihúztam, semmi. Ja? A 30 másodperc. És a podcastnek a 39. epizódját hallani, de nekem nagyon béna a hang. Dasztok. Itt az ilyen a podcasten keresztül. Igen. Aha. Alexnál leszállt egy űrhajó. Igen. Alexnál már izé. Megjött. Kihúztam a... Oké. Okay. Ja, amúgy Kaveri, tudom mi a bajod. Igen. A laptop mikrofont használja a... az X... Nem, az űrhajót csak Alexnál mondtam, hogy leutatom a hangulat. A nézők pedig... Ami egyébként az asztal, hogy kihúztam, semmi. Ja? A hirdetés. A 30 másodperc. A podcastnek a 39. epizód. Nekem 2-2-7-nél van, és megy. Nekem 1-30-nál. 2-11-2-12, ott tart. Nekem is olyan ott van. Most jövöm. Nekem nem. Még. Most viszont fókusz van. Na, és most van, hogy mondom, hogy 2-7-nél van, szóval megy tovább. Azt nem tudom, most én beszélek. Jó, vagy? Abszolút nem hallani benned téged, abszolút semmit. Semmi. Még magammal beszélgetek, szóval kedves nézők, Kaverit most nem hallani. Kedves nézők, kért titeket, Kaveri, hogy várjatok egy pillanatot, mert technikai probléma adódott fenn a podcastnek a lebonyolítása alkalmával, szóval Kaveri, kért titeket, mély szíves tisztelettel, hogy várjatok pár másodpercet. Ez így a 39. adás alkalmával annyira nem ciki. Hát biztos lennie kell egy recording device-nak az options-ben, és azt át kéne állítani a normális mikrofonodra. Hát figyelj, papi, én kb. 15 perce live voltam nekem. A mikrofonoknál annyi van, hogy van az, hogy a hangkártyám kezeli, az alappi hangkártyám, vagy az USB-s mikim. Ez a három. Azt mondom. Várjál. Most indítom el. Két darab TS-ed van, nem? Egyik a nagy gépről, a másik pedig a laptopról megy. Na, itt van nekem egy olyan, hogy Pulse, General Settings, és ott van az, hogy mikrofon, és nekem ki van? Ott van fölül az, hogy File, View, Broadcast, Unwanced, vagy milyen javaja, Tools, meg Help. Na, ott rámész a Tools-ra, és ott van az, hogy General Settings. Oké, srácok. azért majd hallgassátok meg, mindegy, mi azért dumálunk. Bocsa, bénázásért igazából csak annyi van, Péter Árpád volt, igen, tehát beköltözött hozzánk Péter Árpád, és egy pillanatra átadtam neki a szót. Tehát, hogy elmesélt az életét, mi történt vele, elég sanyarú gyerekkorra volt, ahogy hallottátok, ugye az a dolog is, amit az előbb mesélt, szerintem elég megrázó, nem tudom, Alex, te hogy érezted ezt, amit Péter Árpád mondott, hogy mennyire fedi a valóságot az amit ő állított. Borzasztóan, de most nem működik a live. Igen, leállt. Leállt, de most persze, hogy leállt, mert le kell állítanom, de most már újraindítottam, újra fog menni, majd mindjárt. Mindjárt fog menni. Higgyetek nekem. Bízzatok meg bennem. Azt mondja nekem, amikor is furcsa egy live-ban. Én bízok benned. Viszont, Kári, nem haragszom, mert akkor szeretnék neked... Igen. Valamit reagálni erre a kezdeti nehézségekre. Miután azt hittem, hogy valami zacskót bontasz. Hát ez gyönyörű volt. Tehát, kár, így... de popcorn, amikor kipattog. Köszönöm, ez taps volt. Egy alkalmazást találtam. Most egyébként megy, hallatsz, jelenleg mindig akad. Hopp, jön a kutya. Mindig tört nekem is, igen. Alexéknál a kutya az már ilyen podcast vendég. Hát igen, kell, hogy nincs kutya, tehát... Nálad szokott lenni a kutya? Már nem tudok eligazodni, kinél mi. Alexnál mi van? Akkor nálad mindig az aranyhalat halljuk. Igen, itt izé, itt éppen... Éppen azt magyarázza nekem, hogy a Mérte Jobbiknak kellett volna nyerni a Alacska is. Igen, igen. Mint ahogy mondjuk már mindenki, akárkivel beszélek, akárkivel találkozom, hát a Jobbiknak kellett volna lenni, tényleg? Akadjuk már a politikára, gyerekek! Én is, hát én is. Hát de most is te osztod fel! Hát én csak azt mondtam, hogy az aranyhal mit mondott nekem. Ja, tényleg, elnézést kérek. Nálunk izé van, hogyha esetleg bezörög, hogyha visszajönnek az építkezésre. Mert itt a szomszédban nálunk most éppen csinálják a kertet, ültetnek fákat. Konkrétan itt előttünk olyan bús növényzet lesz, hogy szerintem simán ilyen dzsungelpatkányok majd is simán lesznek. Szerintem egy olyan, hát egy 20 méteres kis parcellán, hát amin keresztül megy egy ilyen betoncsík, az a járda. Ha nem tettek le vagy 15 fát, akkor egyet se. Betoncsík, amit járdának hívnak. Mi bajod van ezzel? Ez csak Angliában van ilyen? Nem úgy van, hogy Magyarországon járdának hívják, ott pedig betoncsíknak. Mert ott a járda, Angliában a járda az olyan, hogy így tehát van benne mindenféle extra tudod, tehát mozog, világít, mint a hollandoknál, ami most van az új őrület, hogy foszforeszkálós út. És ez konkrét, olyan, mint a Jacksonnak a videóklipjében, hogy rálép és akkor bevinna ott. Hát nem egészen, de... De ez ilyen. De ez olyan, igen, jó, elhiszem túl. Az olyan. Hol laksz te, ne haragudj, Dél-Korea, Chung-Cheng-Song technikai tartomány. Az avatárban láttam ilyet utoljára, amikor mentek a fűből, és kivilágítódott, ahol leépett. De tényleg, tehát így... Turbo, ezt mikor álmodtad? És mennyit szívtál, vagy itt el, és vagy mellette? Tehát, hogy így... Semmilyen nem élek. Én ébren álmodok. De most is éppen itt valaki mászkálok mellettem, így is süt a nap, de kiég a retinám, ahogy oda nézek, mert világított alpa. Ez egy könnyedebb barátság majd ki. Ezt a mondatot, ezt még egyszer szól, éppen itt is most sétál mellettem valaki, de nem merek kinézni, mert süt a talpa, mert égeti a nap a retinám. Szóval ezt valahogy rakjuk sorba, légy szíves, hogy mi az a retina, meg kinek a talpa, süti ki a te szemedet, szóval... Meg milyen gyorsan kell ahhoz menni, hogy akkor a fény keletkezzen, hogy kisüss a retinádat. Tehát, hogy... Oké, de hol a zsákszög? Én a lovat is hiányolom. Aha. Jó, én már végképp nem vágom, miről beszélgetünk. Tehát, hát a turbo beújított. Tehát igen. Amikor a Counter-Strike-ezés közben azt ordibált, hogy bújj el, mint egy ló, most már bújj el, mint egy zsákszög. Úgyhogy most már igen, a zsákszög a menő. Ez a kettő, ez eléggé működik nálam. Én ezt értem, de Alex, azt meséld el, hogy lettél te aranyákás. A te tudásoddal, tehát... Ide tartozik, ma! No offense, no na, offense. Ma? Bug, jó, ezt a bugot kijavították már? Ezt kijavították már, amúgy akarják. See Ryan! Sziasztok! Twitch.hu.6.25. Igen? Tehát mesélj, Alex, hogy vagy te na, a nyákás. Na igen, ez nagyon genyó volt, nagyon sokat nevettünk, nevetetek, és... Hogy javítottál? Ma volt szerencsénk, figyelj, ezt elmesélem. Mi játszottunk magyarokkal. Egyébként ez Zsoltik. Én játszottam Zsolti, akik voltak a múltkor is a videóban, amit Keveri felrakott, és ezt az elején írogatták, hogy az igazi Alexovics, vagy az ellenséges csapatból. Igazi Alexovics, hogy mit tudom én, jól van, mondom, oké, elkezdünk játszani. És volt egy ilyen rész, így a felénél kb, hogy a srác lövöldözött VP-ben, én meg meguntam, és hátba szúrtam. Tehát, hogy lövöldözött, rámentem, ő elfordult, és abban a pillanatban mögé ugrottam, és a füst volt nálam, és akartam lőni, és véletlenül kés lett nálam, és jobb egére beleszúrtam, meghalt, és olyan rage-et tolt a gyerek, hogy azért te meg le a YouTube-oddal együtt. De miért, hogy alapvetően mi volt neki ugye a problémája? Tehát, hogy már addigra annyira vertétek őket? Aláztátok? Igen, tehát elég egyenesen nyertünk. És az volt a poén, leszúrtam a srácot, és pedig ő ezt nem várta, mert mostanában, hogy ugye én lettem aranyákás, így aztán, tehát a játék szeret engem. A játékot szeret engem, tehát eddig, amíg Novában voltam, mindig aranyákásokat dobott be, most, hogy aranyákásokban vagyok, mindig serifeket dobál be, tehát a játék ilyen szempontból szeret. Sosem saját skill groupommal játszom, hanem mindig egyen felettivel, és ugye ezen a meccsen is most körülbelül utolsó voltam, tehát így, most. Ja, igen. Most. Egyébként mindig első vagy. Amikor 15 bombából nem kap meg hetet, akkor ő csak akkor van a végén. Ő igen. Tehát mikor nem rakok le a 15 vagy a 30 körből 38 körös bombát, és nem szedem fel ugyanazat a meccs alatt kétszer, és az a lényeg, hogy a gyerekek, tehát voltak ott vagy hárman, akik ismerték, és már a végén írogatták, hogy hogy mi volt, Disno Hunter achievementet kaptam, meg ilyeneket, ha megöltek, annyira besértődtek, mert leszúrtam az egyik gyereket. Egyébként kicsit megörültem először, mert azt hittem, hogy nézd már, értelmes emberek, hát összekoztam. Aztán rájöttél, hogy nem. Értem, hogy hát mégsem. Not today. Igen. Nem baj. Alapvetően... Nem, miért not today? Ezt én értem, amit te elmondtál, de még mindig nem válaszoltál kérdésemre, hogy lettél te arany Ákás? Már nem azért, de én is aranyákás vagyok. Te is aranyákás vagy, Marci. Akkor én csömmel vagyok. De én már voltam dupla kalába is. Feldobott izébe, Nova 4-be, 3-ról. Mondom, ó, de király! Ott örültem magamnak, nyomtunk még egy meccset, aztán harmadik lettem, és lent a meccs végén írta, hogy feldobott AK-ba egyetlen egy meccs alatt. És azóta nem nem rankedezel. Azóta egyfolytában játszunk, és kettőt vesztettünk, meg mit tudom, és ugyanúgy AK-ba van. Tök jó. Na hát ez hogy... nagyon vagányú hangzik. Ja, én ennek gratulálok, én ennek örülök. Ja. Ez melyik játék? Kösz, őszintén. Ez azért jó, hogy ha velünk jöttek játszani, jó munka volt Alex tényleg. Ilyen Nova 1-2-k. Köszi. Nem lesznek ilyen Nova 1-2 köz, csak én. Tehát ugye a Nova 2 mellett. Jó, dupla AK-ba vagy. De mondjuk egyébként az azt jelenti, ha veled megyek, rankedezünk, akkor... Alex húzott kaverit. Na ez jó, éjjjezd meg ezt a mondatot. Akkor, ha én jobb vagyok nálad, akkor esélyem van az aranyákába kerülni, nem? Egyből nem. Ez. De nem, most jó, nyilván nem egyből, de hogyha viszont veled játszok, és előtted helyezkedek el a scoreboardon, akkor elvileg engem is föl fog dobni, nem? Én nem tudom, hogy működik, Zsolti, mert általában Zsoltékkal megyünk, akiknek 10 000 órájuk van fejenként, és körülbelül ilyen, a statuk ilyen 52, tehát ilyen körülbelül lemészárolják egyfolytában mindenki, és csak egyszer véletlenül meghalt, mert leesett valahonnan, és ugye ők mindig előttem vannak, és attól függetlenül egyfolytában feldobál a játék, tehát... Aha. Nem, ez amúgy egyáltalán nem így van, de ezt már egyszer elmeséltem, de akkor elmesélem még egyszer. Ez a rank system, ez úgy működik a Counter-Strike Global Offensive játékban, hogy ha jobb ellenfeleket kaptok, már pedig jobb ellenfeleket fogtok kapni, hogyha ugye jobb a rankotok, így összesítve, így átlagolva. Igen. Na, ahhoz képest dobálja be az ellenfeleket is hozzátok. Lehet az egyik mondjuk Supreme Global Elite First Class anyám kínja, A másik pedig lehet, mit tudom én, csak egy egycsillagos kis Nova, vagy nem tudom milyen nyavaja, rankok vannak ugyan nagyon lent. Konkrétan ennek is az átlaga. Alázzatok az, még ami... meg. Jó van már! Alázzatok, van Silver, jó? Silver is van, nem Nova a leggagyibb. Akkor Silver, Silver 1, Silver 4, melyik a legízésebb? Silver, Silver, Silver, hát Silver 1. Silver, vagy Silver 1, igen. Ennek az átlaga kapja meg az ellenfelet, na, ezt az átlagot keresi meg az ellenfélben is, és ezáltal dobja össze az enemit. Na, ha lelősz valakit, akinek nagyobb rankja van, mint neked, akkor te 2 pontot kapsz. Ha lelősz valakit, akinek ugyanolyan rankja van, mint neked, akkor kapsz azért, jelen, bocsánat, 3 pontot kapsz akkor, hogyha nagyobb rankja van, 2-t akkor, hogyha ugyanolyan rankja, és 1-et akkor, hogyha kisebb a rankja, mint neked. És hogyha ezek így összeadódik, akkor van az, hogy ide után fel fog dobni még akkor is, hogyha esetleg kikapsz, vagy ha esetleg döntetlen lesz, mert mondjuk annyira ószomkodtál ott azon a mérkőzésen, hogy téged már csak azért is fel fog dobni. Például nekem, amikor először fölkerültem sima sasba, akkor döntetlennél kerültem föl. Hát úgy örültem neki, mint egy mint egy lapát. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha most felmegyek izébe, még vagy legmagasabbra, mi a neve? Global. Elite. Vagy globál elittel, és megöl egy Silver 2-es, akkor elveszi a rangomat a játék, és még a vak is kibannol. és a Steam-et is leunistalálja. Igen, tehát így konkrétan ön unistalálja magát a játék. Tehát így... Elképzeltem, hallod? Mész fightolni, jön egy ember, aki kávé, azt se tudja, melyik gombbal kell lőni, eldob egy gránátot, meghaltál. You are banned. Nem is az, hogy you are banned, hanem meghalsz, becsukódik a játék. Nem kék halál. Pörög középen a easy deleting local content. Nem, formáció. Igen, és aztán a Steam restartolja, újraindítja magát, bejön egy ilyen, kérlek írd be felhasználó nevedet, jelszavadat, beírod, bejön egy ilyen bazinagy, tudod, ez a Steam erőlködik ezzel a fullscreennel, bejön egy fullscreen, ilyen és így alulra így fölemelkedik egy kéz, ami így ökölbe szorul, és középső ujja így kinyílik. Jó, azért ez már elég abszurd volt. Ez elég morbid. Mert a delete local content az nem tényleg. Az tök hihető. Bocs, hogyha te vagy Silver, és megölsz egy ezeket, akkor meg fog a játék, így kiaranyosodni, kapsz 3 darab izé statrakos kést, így rögtön dobálja neked a inventorizba. Statrakos kést, persze, igen, így megy, a cségó az mindig ilyen, ahogy én eddig játszottam vele, ez mindig ez volt, hogy csak úgy a statrakos késeket dobálta mindenért. Érted, jó, itt van Hunta. De nem szólhatsz egy szót se. 70, jó, most nem mindig engem vegyetek elő, aki harmadik ládára izét késnyitót, hozzáteszem a leggagyibb kést, amit lehet nyitni. Jó, csak 30 euró volt. Aztán 40-ért adtam el, igen. Tehát én nyitottam már körülbelül 50 ládát, Hunta már 106 istán. Jó, de te Redline BP-t. Szerintem vagy 5-öt. Egyébként nagyon drága a kulcs. Ez így megállt a nevekő, én vagy 5-öt. Az igen. Nem, igen, mert így... Lesokkol, anyám. Szerintem így mindenki elgondolkodott rajta, nem? Hogy így, te jó ég, hát ha a prók ennyire keveset ölnek bele, akkor mi mit csinálunk itt? Erről beszéljünk már, mert engem baromira izgott ez a dolog. Na, mesélj, Alex, miben segíthetek? Ezt a turbo elten. Kicsit furán kezdted el felvezetni, de mesélj. Kicsit félek, Alexander, hogy folytasd. Sose elkezdek egy gondolatot, bár és tudom, hogy 5 percet várnom kell, amíg kidomáljátok. Dehogyis. Mondjad, Alex, minket érdekel. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Házam előtt lévők, ha. Én amúgy azon gondolkoztam, nem megyünk egy kirándulás, egy ilyen közös podcast. Nem tudom, de alapíthatnánk egy pártot is. Ez egy podcast, de... Jó, gyerekek, új poénokat, mert lecseszett múltkor egy... Na figyelj csak! Jó, mondjad, mi volt, hova akarom menni? Magyar gémerek pártja! Gamer párt, anyás! Nem, amúgy a Bakonybélbe kéne menni. Elég Ryan Terry. Ryan, jó. Tudod, minden ilyen poén csak... Van határa. Minden ilyen poén csak 30 percig vicces, utána már csak gáz. Utána már csak kérlek, Alex, ne csináld már ezt. Na, turbo, segítsél nekem, légy szíves. Na, mesélj, mondjad, mi a probléma. Mi ennek a neve, amire te most előfizettél? Ja! Hogy most SA-ról akarsz kérdezőskedni. Igen. Na, csoda. Van egy ilyen. SEA.net. SEA.net, igen. SEA.net. SEA. Ex-ként Amerikában működik. SEA.net. SEA. SEA halsz. Ez a részeges péntek. SEA.net. Na, Ryan Kush, igen, S. Ez az oldal, ez kérlek, hogy arra köszi, jó, hogy igen, MMA még mellett... egyszer turbo, S. MMA. Oh, yeah! Betűzd! Ryan Léci. Úristen, Ryan. Ugye, yeah. Kapod a mutat. Te kész, kikészülök, tehát betűzd. Na, ott van, TS Ryan. Oké, csak a... SEA.net. Micsoda? SEA.net. Úristen, gyerekek. Ez szerintem máshol Alex, de a Alex, videó igen, alá, gyerekek, beraktam. Kezdtem átérezni, amikor nem tudsz elmondani valamit. Beraktam ugye? A leírásba. Na, nagyon jó érzés. Beraktam a leírásba, kedves nézők. De Turbo, ne szólj már közbe. Tehát, kedves nézők. De és mit írjak a leírásba? Amit Turbo próbál elmondani? Azt írom. A témány. Na, most fogjuk, most na, fogjuk bár elmondani. Én lementem boltba, majd mindjárt észrevök. Na, mondjad, igen. Tehát előfizettél na, erre szóval a szolgáltatásra. Ez havonta, havonta kerül 6 dollárba. Ez egy cheat, ahogy látom. Euró. Nem, ez egy ultra hack. Na, ez a weboldal. Felmész rá, beregisztrálsz, és ez olyan, mint a sima Counter-Strike-ban, csak annyi különbség, hogy még mellé egy progit is letöltesz, aminek segítségével aimozhatsz. Nem. Akkor nem érdekel, nem ez az oldal okosan arra jó, hogy cheatermentesen játszál, normális körülmények között, rendkívül stabil szervereken, nem 64 tikken, hanem 128-an, tehát még pontosabban is fog lőni a fegyvered, illetve automatikusan csöndben maradsz. Minden körülmények között? Mindig minden körülmények. Hát ez egy havi fizető szolgáltatás ide, az nem nagyon fog beregisztrálni alapból, aki nagyon cheaterni akar. Így is úgy is fognak cheatereket, de azért az egy más dolog, hogy utána egy év ezredig kibanolják a csávónak az egész IP-től, elkezdve mindenét, szóval ez egész a game Mission Impossible visszajönni a csávónak. Kiküldik Zoránt meg, ja, meg Szergejt, és pofálövik. És Szergejt? Igen, de kicsit igen. Szerintem kicsit azért jobban működik, mint a Vegben. Na, de ezt hogyan tudják megoldani? Te rankedezni is tudsz így? Igen, a weboldalon ugyanúgy van. Annyi, hogy ezt nem a játékban fogja neked írni, hanem maga a weboldalon. Ez olyan régebben, ami volt az a Clanbase, meg az SEA. De ez nem official dolog, akkor feltételezem. Dehogy nem. Az összes létező pro-it játszik már. Senki nem MM-ezik. De és ugyanúgy számolja a rangodat, meg minden? Nekem maga a játékban nem, semmit. De a weboldalon igen. Ez a kutyád, gyerekek. Tehát a játékban le. Ugyanúgy számolni fogja neked azt, hogy mit tudom én, mennyit lőttél meg ilyeneket, csak ilyen sas meg sólyom meg ilyeneket nem fogsz kapni, viszont a weboldal ugyanúgy fogja neked írni. Tehát akkor ez lefordítva tulajdonképpen azt csinálja, hogy házi privát szervereket házi privát szervereken vorozhattok, mint régen az 1.6-ba, csak ugyanúgy ez, lehet, csak ugyanúgy ez szűri, lehet, hogy ne ilyen laggerek, meg ilyenek is legyenek, meg cheaterek, ha? Nem? És folyton mindenki dumál. Egyetlen egy hátulütője van ennek a dolgnak, Jézus macseten mennyi izé van, bagoly, ami lélegzik. Na, hogy hívják? Egyetlen egy hátulütője van ennek az egész dolognak. Fenn vagytok Teamspeak-en, vagy Skype-on, vagy bármiféle olyasmi, amin beszélgetni tudsz a haveroddal, és mondjuk nem egymással vagytok, hanem mondjuk az ötből az egyik embert átdobjátok az ellenfélhez, akkor ennek köszönhetően be lett ez hozva, hogy akinek TS vagy Skype, vagy bármiféle ilyesmi fut a háttérbe, akkor, hogyha meghal az illető, akkor korom fekete lesz a képernyőd, mint a lanokom. Lol, de komoly, még az jobb. Úgyhogy ezért van az megcsinálva, hogyha felveszed ilyen, bocs, egy másodperc. Okosságba. Tehát innentől fogva, aki ezt a hülye izét, karaktereket elkezdi ott írogatni, azt kibannalom, jó? Tehát most még van körülbelül 2 percet rászámolok, ha utána még valakinél ez megjelenik, akkor bannolva lesz. Köszönöm. Igen? Na szóval, ez az egyetlen egy hátulütője van ennek a dolognak, hogyha mondjuk így itt teljesen nyomuljatok, és mondjuk elfeltétek mondjuk így beadolni egymást, mint haver ezen a progin meg a weboldalon keresztül, akkor ugye nem egymást mellé fog bedobni, hanem sanszos, hogy az ellenfél ezt be fog dobni. Na most is ugye az miért szar? Miért rossz? Pontosan én tegnap kerültem ebben a szituba, mivel hogy tegnap óta fizettem elő egy hónapra erre a dologra, és bedobott egy olyan csapathoz, amikor a csávó szinte háttal lőtt az ellenfélre, és megkérdezte, miért nem adta be. Na ilyenekkel voltam, és mellettem meg a csapattársaim az ellenfélnél, és azok meg végre jöttek, hogy én mit rage-elek. Úgyhogy jó, az kellőképpen negatív volt, viszont hogyha beadójátok egymást havernak, meg ilyenek, akkor ilyen nem fordul elő. Csak hát akkor béna voltam. Hm, ez érdekes. De szerinted megéri erre, mert én arra gondolkodtam, hogy a többiekkel, hogy mit tudom én, akikkel szoktam játszani, meg mit figyelj, tudom én, 3 meg... font. Tehát körül, ja, azt mondom, hogy kb. 6 dollár, tehát igazából semmi, nem ilyen, örülök ilyen... meg tőle olyan drága, értem. Nagyon, nagyon olcsó. Mondjuk Alex, te már vagy azon a szinten, szerintem neked megéri, nekem még nem. Hát én nem tudom, hogy ez szinthez mértő. Kipróbálni akartam volna, hogy mit tudom én, mert engem, tehát olyan sok cheaterrel találkozunk, hogy ja, például a múltkor az egyik csapattársunk volt cheater, és visszanéztük, ilyen bődületes, tehát így kettőt fordul balra, jobbra, headshot, ugorva VP-vel, tehát ha? Nem én voltam az? Tehát így, és akkor ott ültünk így a tudod, volt neki 42 volt kb. A stat. És akkor így ültünk, hogy ez a, ú, de jó játszik a srác. Kicsit gyanús volt, hogy nem jött fel TS-sel, mikor szóltunk, tudod így. Úgyhogy... Igen, és akkor jó, fölmegyek TS-re egy perc. Igen, és senki és egy ízé egy kutya játszik. Gyakorlatilag, mert annyi tudásra van szükség, hogy van egy nagy bazi, nagy kill gomb a billentyűzetén, és azt ütögeti, tudod. A macskám játszik most helyettem, úgyhogy nem tudok följönni TS-re. De rossz, de rossz. Jó, ez mondjuk egy idő, mondjuk ez tényleg idegesítő. Mondjuk most, hogy egy másfél hete egyáltalán nem csésztem. Ez annyira nem idegesít. De mert, hogy így... Igazából most már nem találkozunk olyan sokkal, de azért elő-elő fordulgat. Oké, hogy ezek az accountok kb. Utána még 3 napig élnek, aztán látjuk rajta a megbent, de hát... De akkor is irritáló, hogy... De akkor is, de amikor mit tudom én szem... Meg éppen az élményedet, hogy mit tudom én, futsz előre, bocs, ezt akkor is befejezem! Futok előre, ötem, csávó odajön... Egyik voltatok, és így lehetetek szúrva, és akkor bejön, hogy azért nubok vagytok, szarok! Azt közben igen. Nem is, csak hát cheater, és akkor ott írogatja, hogy úgyis csak bérák vagytok. Na, azon úgy fel tudom magam cseszni agyilag, de úgy felmegy akkor a pumpa, hogy keresem az első Omnon figurát, amivel megdobálhatom a kijelzőt. Nagyon meg kemény. Főleg ugye az a probléma nekem ezzel speciál, hogy mondjuk elég sokat szórakozol azzal, hogy felhúzzad ugye a rangodat mondjuk, már akkor szórakozik ezzel. De azért, ha valamivel így húzamosabban játszol, azért csak benned van, hogy fú, tényleg mekkora királyság, hogy mit tudom, most már ennyi lettem, annyi lettem, így saját magadnak, legalábbis nekem így nem így menőzésből, hanem csak úgy magam szerint, tehát ugye elismerem, vagy elismer a játék, hogy igen, most ezen a szinten vagy, megint fejlődtél. Viszont bejön egy ilyen paraszt, mert tényleg nem tudok erre mást mondani. Hát, ja. És elcseszi neked lehet, hogy egy nap alatt azt, amivel szenvedtél már, mit tudom én, milyen régóta. És ugye ebbe az egészben ez a probléma, mert ha nem lenne tétje, akkor jó, hát most elcsesztem egy órát, ami valljuk be őszintén, az is elég idegesítő. Hát, hogy ugye csak egy órát csesztem el, szuper. De nem, ha nem csak ez van, hanem hogy még mondjuk előtte lehet, hogy 3 napig szenvedtél, hogy fölkusszál, és az alatt az egy nap alatt mit tudom visszaessen. Nálunk például volt ilyen, Alexa Zsoltival, nem tudom, Marci is talán lehet, hogy ott volt, és ó, király, Nova 3, szuper, fölmentem, ó, tök jó, örülök neki, alig tudtam Nova 2-ről feljönni, pedig elég sokat nyertünk is, semmi gond. És izé, Nova 3, juhú, megyünk 2-t, Nova 2 megint vissza. Mert olyan emberek voltak, érted, hogy így el nem hitted. Tehát, hogy olyan helyekről, hogy így, hogyha odaragasztanám ilyen szigetelőszallaggal a Full HD TV-t a szemem elé, érted, akkor se venném észre. De nem, ő izéval, mi az, UMP-vel, dobozon át, meg kocsinát, meg kajarba lőtt, ugrásból, füstön keresztül, fordulatból fejellő két embert. És akkor így, jó, tehát innentől fogva easy. most és easy, tudod, és még be is írja, easy ja. Noobs, tehát, hogy ezek után mi a francnak játszál vele? Tehát, hogy értelme nincsen. Legalábbis sem. És ezért nem. Is legalábbis én tartottam volna jó ennek, hogy csak egy hónapot kipróbálni ebből a izébe, hogy működik-e, nyilván egyedül nem hát, fogom. Hát 3 font nem egy nagy cucc. Zsolték, mikor vannak rá? Ne, semmit. Tehát a Zsolték azok az emberek, akikkel nagyon jó játszani, ellenben, hogyha kérdezett tőlük valamit, vagy válaszolnak, vagy nem. Tehát így mondtam, hogy jó lenne kipróbálni. Kús. Még egyszer mondom, biztos nem mondottak. Ja, jó lenne kipróbálni. Bogd be! Hát mondom akkor. Pedig alapvetően... Pedig itt van Zsolti, hallgat minket, válaszolhatna is. Ne, nem is. Persze semmi, csak sem. Sunyog természetesen. Jó lenne kipróbálni. Ugye? Hallgatás beleegyezés, ennyi, ennyi, meg is rendeltük. Igen. Zsolti. Jó van, akkor király, nyomjuk. Akkor a fizetésedből levontuk. Most is lejön, hoppa! Okay. Amúgy ez a podcast, de nem szék, mi az egyébként? Jó, az nagyon az a videó. Rossz, nagyon rossz, nagyon rossz, úristen. De azt úgy, hogy én ezt este ilyen 9 órakor Steamen elküldtem Ryan neked is. Igen. Este 9-kor elkezdtem nézni, de úgy, hogy Facebook, ugye most len voltam vidéken, voltak kicsit gázok is, meg minden, nem nagyon foglalkoztam ez az egész dologgal, üzeneteket se néztem, és akkor már láttam, hogy ott tornyosul, tegnap este 8-kor, ó, mondom, legyen, végignézek pár üzenetet, és akkor ez volt az első üzenet. És megnyitom, és elkezdem nézni a videót, és akkorát röhögtem, hogy így, elmondom, ilyen nincsen, ilyen a világon nincsen, brutál jó volt, brutál jó volt, legalábbis nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy be kéne a leírásba linkelni, nem a videót. De, linkeljük be, mert most vicces. Nektek megvan valahol így hirtelen? Micsoda? Ez az nem asztal, nem szék, vagy négy lába van. Itt van, linkelem TS-re. Jó. Ez a részben, ez az asztal, mi az asztal, nem szék. Telefonnak kumulátor! Ja, sejszé! És mit tudom, hogy nem tudom, mit kérdez, hogy valamit így meg úgy. Javol! Javol! De rossz. És akkor az Alex fej, hát az a legnagyobb. Tehát azon zobogtam konkrétan. Szerintem az Isti az a best. Isti, Isti, igen. Azért a leges legdurábban előnytelen fotót megtalálták róla. De vagy elképesztő, honnan vehette ki a hangot? Tehát mikor mondtam én azt, hogy kutya, egy macska? Tehát... Hát például most! De azt nem, de hogy van. Mennyit kell... De hogy igen, tehát hogy azért ehhez mennyit kellett... Visszanézni meg ja. Minden, igen. Például Goodlike-nál is rákérdez, azt hiszem... Ja, hogy sziológus, megkérdezi, és akkor ki kellett keresni, mikor Goodlike azt mondja, hogy sziológus. Igen. De ő csinált játékot. Marci csinált ugye játékot erről. Mármint miről? Hát erről a játékról, erről a mobilos játékról. Játékot nem csináltam a játékról, vagy, de csináltam videót, amiben ezeket elmondom. Hirtelen nem értettem szóval a játékot a játékról. Milyen játékról? Hát volt egy ilyen telefonos szék. Játék, hogy mi az asztal, de nem szék. Ahol olyan volt, mint a Flappy Birds, felül asztalok voltak, alul székek. És akkor menni kellett, tehát köszik, és akkor ugrálni, és akkor mindig feltette a csávó a kérdést, hogy mi az asztal, de nem szék, utána repült, és akkor mindig csillagok helyett asztalokat, kecskéket, Attillákat, pszichológusokat, és alkadillákat kellett köszönni, és akkor mindig miket? Alkadilla, ennyi, alkadilla, meg kötyke, meg ló, szóval négy kötyke van. Úristen! És ez egy jó dolog, az első helyen is. Úristen! Össze van nyomva a feje, és akkor mondd ki, hogy sziológus! Sziológus! Igen, és a pingpongot ki tudod mondani úgy, hogy nem ér össze a két ajkad? A pszichológust úgy kimondani, hogy... Nem, a pingpong úgy, hogy nem ér össze a két ajkad. Hát nem tudod. Fébetűzőt. Hünkong, az King Kong maximum. Hünkong. Figyelj már Goodlike-ra. Én simán Fingongot mondtam. Én is. Hünkong. Asztali tenisz. Hünkong. Asztali tenisz. Nagyon rossz! Írtózatosan gagyi volt. És ezt is így mondta, hogy nem ér össze a szám. Gagyi volt! Az eddigi legjobb podcast poénom. Iszonyat gagyi! Az eddigi legjobb podcast poénom. Úristen, semmi baj, Marci. Az eddigi legjobb pépéd volt. Pépé. Pot poén. Pipi. Pot poén. Érted? Egyébként történt veletek valami a héten? Valami említésre méltó? Szánalmas kis életetekben volt valami... Á, nem. Tegnap találkoztam. Milyen rendes gyerek ez a keveri? Földrengés van, gyerekek? Most földrengés van? Most nem azért remeg a föld. Igen? Földrengés van? Ne pukizz! Ryan, kevesebbet így el legközelebb. Mindenki rájöttem egyfolytában, annyira bevazában. Nyomva. De Ryannek, most már gondolkozok, körülbelül 5 podcast óta egyetlen egy teljes, egész, értelmes, az aktuális párbeszédekhez kapcsolódó mondata nem volt. Tehát, semmi, hogy... de földrengés van. De hogy igen, mint például ez a földrengés van, tehát hogy ez mi, meg csináljunk egy pártot. Jó, mondjuk az jó volt. De hogy, tudom, hogy, melyik mondtam. Hogy alapvetően én nem is tudom, tehát hogy... Én még azt sem mondtam, jó volt. De még azt sem mondta. Tehát, hogy Ryan, mi van veled? Te be vagy szívva? Ki? Na, hogy tényleg ez van, már nem tudom, hogy egy podcast, de ott a semmit, de Ryan egyszer így sincs, csak néha ugat egyet a kanári. Igen, és így néha ennyi, hogy... És így beszéltek sajt. Tudod, és ah, ilyenek. Ryan. Na. Csináljuk egy podcast. Amúgy én adom. Amúgy ezt csinálok egy saját. Tényleg, Ryan, mikor mész Amerikába? Most nem azért kérdezem, most egészen komolyan kérdeztem. Nem azt mondod, hogy mikor mész már Amerikába? Nem mentél már el Amerikába? Tényleg, mikor mész? Június 1. Június 1. Jó, ha megyünk már kicsit távolabb. Június 1. Másfél hónap. Másfél hónap, de durva. És kell, minden megvan már egyébként? Már mint ilyen... Vízum még nincs. Vízumod még nincsen? És meg fogják adni? Hát remélem, 25-én megyek. Mész, mint turista. 25-én megyek vízuminterjúra. Most csinálom a biztosítást, meg... Bocsánat, hogy beleszólok. A vízuminterjú az magyarul vagy angolul lesz? És angolul. Mit kérdezni? Angolul. És mit fognak kérdezni? Hát, hogy hol tanulok, how are you, mit tanulok, noob? Mit tudom én, elég hol járok sugiba. What is the luck felétek? Igen. Azt nem, én meg fogok kérdezni, amiket már amúgy is tudsz, tehát így felkészítettek ugye téged iskolába, hogy és akkor what is the absent today? Igen, can I have an apple? Meg ilyenek, tudod, ilyen elsőbe tanultunk általános ilyeneket. Can I have an apple? Have a can I apple? Ben I have a kennel? Ben I can have an apple? Tudod is, akkor ilyen, bemegy így Ryan, és így úgy jön ki, hogy ilyen, ezek hülyék. Én agymosodtam. Igen. Amúgy nem, hát olyan lesz, hogy megkérdezik, hogy mit tanulok, hol tanulok, visszajövök-e, hova megyek dolgozni, mit fog dolgozni. Németek, azt is úgy, mint a kínaiak. School? Scrum? Csipőcsike? Kicsadag? Na kisadag nagyada? Kisadag nagyada? Csipőcsike? Tipősz? Kész? Úgy van lenne. Kécsipő? Kécsipő? Segéd is csipőni? Végén? És akkor majd Ryan annyit fogsz látni, Ryan interjú, és közben pakolják tőle a pitát, tudod. Hát figyelj, legjobb interjú ever. Szóval, ahol gíroztadnak interjú. De most mellé. Egyébként azt nem egészen értem, hogy mondjuk én ki akarok menni turistanként az Egyesült Államokba, szervezett a terror szervezete. Nem, tehát így van. Ugye ez, mert ezt visszanézik a podcastet. Visszanézik, tutira. Tehát, hogy szervezetten, ahol van idegenvezető minden, miért kell nekem tudnom angolul? Kell nekem akkor tudnom angolul? Nem, ott más van, de figyelj, azért az már más, hogyha turistaként mész ki vagy dolgozni. Mész, nem? Vagy valami ilyesmi, a dolgozói vízum, vagy milyen nyomajára? 90 napos vízum. Az olyan, az más, szóval, hogyha tehát mondjuk te nyaralni mész, nem fognak. És akkor ezt azért kell. Nem turista. Én a 90 nem. napos vízumot úgy képzelem el, hogy így megkapod, belépsz a határa, és kilépsz, és hazajössz. Tehát ez a 90 napos vízum, nem? Nem. Mi? Hát az gyönyörű! Hát ez a 90 nap az kb. Ez kevesebb, mint 2 hónap. Tudom, hogy volt. Hát ez 3 hónap. Micsoda, a 9... Mi van? De... Hát 9 Alex, van. Még jó, hogy a vízumhoz matematikai beszélgetése nincs. Nem, 3-at akartam mondani, de szerintem a 3 hónap az jó, jó. Nem kéne. De nincs több, Alex. De nincs. Nincs ezért más. És ahhoz miért kell neked tudni angolul, hogy 3 hónapig legyél valahol, ahol külföldön? Hát mondjuk, mert 3 hónap alatt téhe halsz. Mert nem nyaralni megyek, meg dolgozni megyek, de meg érted, kapok egészségbiztosítást. Persze, az armás reflexeivel meg kocsikat törögetni, aztán nézik, kiveszi bele a fegyvert. Szegény Ryan! Meg bemegy a boltba is. Nem baszogat már. Aztán kilútol mindent. Én adnám. De rossz. Én adnám? Mi ez a szara? Én adnám. Mi ez az? Nem tudom. Egyfolytában ezt mondod mostanában mindenre, hogy adnám. Ez annyira béna. Igen, tehát ez mikor kijött az azt adom, ezt akkor mondogatták. Azt adom. Hogy azt adom, de az adnám, az Ne, nem, nekem hát... az egyik kollégá, halálmám. Nekem a kollégáim mondták, nagyon adom, és akkor nagyon adás, de milyen a izéd, milyen a görög salátát, nagyon adom, nagyon adás, nagyon adás. Nagyon adom. Hát akkor adjon ide a görög salátát. És ez az elején még vicces volt, egy idő után már így, jó, oké, add inkább, tényleg már add ide, vagy majd csináljál vele. Tessék, Csarni is írja, hogy turistaként nem kell vízum. Csak hogyha dolgozni akarsz, meg ilyenek. Hát akkor menjél turistának, aztán dolgozunk. De hát... az nem így működik. Ha Ryan, kimész fuck the police, az a legelső ja, mondatom, persze, hogy... Ja, persze, elfelejtettem. What is that shit, noobs? Elkezdhetett beszélni, akkor elkezdjél rohanni, és ordibált, hogy fuck the police! Igen. Polis? Közben bömböltest az ennek. Fuck the police, az csak, hogyha Lengyelországban mész akkor, vagy ha lolozol. Ha Isten lolozol, akkor azt tanuld meg. Fuck the polish. Érdekes, micsoda hangzavart tudunk itt csinálni négyen. Egyébként tényleg néha most a te, hogyan vagy? Nem tudom. 200. Hát ha Goodlike nem útolná le magát, akkor öten. Ja, Goodlike annyira hangos. Igen, most mindenkinek szívom a vérét. Tehát, hogy Goodlike viszont 3-4 podcast óta nem szól semmit. Instant. És egyre jó. Egyre jobb az adás. Nem emlékszem, amúgy... Goodlike ritkán szól, de akkor nagyon odaüt. Azt a... Akkor nagyon adom. Nem arra, hogy akkor úgy üt, hogy a műsort is lépti, tehát így gyakorlatilag... Akkor akkora adás olyankor, hogy akkora adás... Olyankor gondolkozunk, nagyon az nagyon gagyilett volna, nem fejezem inkább. Jó, inkább akkor folytassuk. Hát az akkora adás... Az egy olyan adás. Poénkodik, az egy olyan adás. Nagyon adás, az... Úgy adja. Az új slang, nem izi adom, meg adnám, adás. Adás, de milyen adás? Az a lényeg. Hát hálaadás. Gyerekek, nem már, ez a fárasztó postrágya, ez nagyon rossz. De ilyen, tényleg ilyen instant megőrülés régen volt már podcastben, nem? Igen, tehát ez ilyen egyfolytában beszél mindenki egyszerre. Le vagyunk fáradva, vagy mi van velünk? Szerintem igen, hát én elég fáradt vagyok. Én kijöttem óráról, felszálltam buszra, előtte nyomtam még két pizzát, felszálltam buszra, jöttem, hazajöttem, levetkőztem, és itt ülök pucéran a gép előtt, és de... nem volt semmi más, csak izé podcast. Ne arra, hogy beszólok neked, vagy beleszólok. Ryan egy vékony gyerek. Most nem azt akarom, hogy izé nem vagy izmos, vagy valami. Mert nem ugye... vagy. Kösz. Mert nem vagy egyébként, de igen, folytasd. Tehát én túlsúlyos vagyok, Ryan pedig vékony. Na most az, hogy Ryan benyomja, tehát naponta benyomja 8000 kilokalóriát, nekem még vigyáznom kell, hogy elérjem az 1500-at. Érted? Tehát, hogy eszek semmit egész nap, ellen Ryan két darab pizzát, és suli után, utána még rendelek egyet a Dom Pepét, ahogy szoktad, aztán kukoricát és hazajön, leül pótkedre, és infúzión csöpögteti le a disznózsírt, tudod? Tehát, hogy még biztosan biztos alapig. Csörög az acskó, ja, izicsízi, jó, mondjuk én is csipszestem. Jó, hát ez genetika. Meg azért fontos az is például, hogy... Oké, a genetika, de fuck you, Ryan! Nem, hát azt tudni kell, hogy ugye nekünk van egy ménesünk, és én ki szoktam menni velük futni, meg lovagolni, meg igen. Vannak itt disznók, aztán... A garázsban. A lovagolással valami sokat lesz fogyni. Pont ezt akartam mondani, hogy erre a lovagolás... Hát kinek melyik lovaglás tudom? Te mit csinálsz? Jaj, Ryan, ebbe beleszte menjünk? Én már tudom, hogy te mire gondoltál a lovagolás. A ló izzad, meg nem azt akartam mondani? Ja. Mire lehet gondolni azon kívül, hogy lovagolás? De, mire semmi. Mire lehet gondolni? Marci, itt van, nem mondjuk el. Mert mi van a Jaj, de most annyira be kellett szólnod szegénynek, így sem mert de igen, nem tudott normális belekötni, nem tudott normális oltást kitalálni, és így valamit így, itt van Marci, Jaj. Én most azt visszakapja, amit itt toltogattuk három podcasten keresztül, Ryan. Egyébként igaza is van, hát most itt tudod, múltkor is, amikor legutóbbi podcast után, tudod, Alex, amikor Ryan itt, amikor tudod, lezártuk a podcastet, és itt elsírta magát, tudod, még... Nagyon szánalmas volt. Nagyon gáz volt, és akkor így mondta, hogy ne volt csupán többet, mert... Elbeszélgettünk Ryannel, hogyha folytatni akarja a podcastes pályafutását, akkor most már rakja oda magát, tehát nekem nem kifogás az, hogy kihalt meg, a családból. Nem, meg ne haragudjál, most kirombolták a lakásatokat, elvitték a izét, PC-t, nem érdekel. Meg érzek, meg az utcán vagyok. Már nincs villany, víz sincs a lakásban, de azért mi boldog vagy. Megmondtam Ryan, ide figyelj, ez biznisz. Kő, kemény biznisz. Pénz, teljesítened kell. Csing-csing! Itt nincsen úgy, hogy te izét... Na, eszemlített, amit Good Luck küldött nekem egyszer, hogy csörögjön a pénz, csillogjon a mérda, csörögjön a pénz, csillogjon az Alex nakában a Fuchs nagyba. Damn, lópihula. Azért, mert azt mondtad, tehát ez is Good Luck-ban azért rögzősödben, mert én azt mondtam egyszer, hogy csing-csing ratyik, és tele volt Flektorol a kezem, egy képem. Ez nem tudom, aki Photoshop volt, azt össze, de baromi vicces volt. Én voltam szívesen. És miért kellett, volt ez a nagyon, nagyon szóval, én voltam szíves, és akkor Turbo megfűszerezi azzal, hogy... De látod, Turbónak legalább tetszett? Tehát, hogy... Nem! Nem akarom, az akarok menni. Otthon vagy. Ez olyan, mint a, amikor a óvodáskal anyukámat akarom, tudod, és ilyen... Visszavágót akarom. Visszavágót. Jaj, de dedós, mennyien hülye dedós dolog volt gyerekkorunkban, nem? Ami... Nagyon! Ez még a fogócskánál voltak ezek a nagyon gagyi szövegek, ez a... Anyád, apád, így, meg úgy, adj meg, így, és akkor nem emlékszek egyikre, és nagyon gázak voltak, de ilyen... Meg amikor azt mondják nekem, azt mondták nekem kiskoromban, hogy jaj, de vissza fogod még sírni az iskolát, hát kb. Az öklét feldugnám a seggébe annak, aki visszasír. Fúj! Tehát, hogy... Ne! Én visszasírom, gyerek. Turbo megértette a mondat lényegét, tényleg, imádom ezt az embert. Olyan vizuális vagyok, hogy nekem azt mondod, hogy mondjuk egy ló eltűszenti magát, akkor simán elképzelem azt. De várjál, én elabolok ezt. Tudnám mondani, fúj, hogy előttem volt a kép, és engem valahogy kevésbé zavart, mint téged. Neked ilyen képek vannak a falon? Hát, igen, egyébként én már annyi mindent kitaláltam, hogy engem ez már nem rémít meg. Tehát, hogyha valamit találsz, ami megrémít engem, megtapsollak. Na! Na majd szóval! Egyszer. Én tudok ilyet azért, Alex. Én is tudok. Én is tudok. Elviszlek egy ilyen izé, elviszlek... Amit láttam, hogy a japánok mit csináltak... Breaking Bad, az a japános... Alex, ne terelj! Elviszlek egy izé Hyperspace koncertre, beállítalak három ilyen izé csámcsogó, akkora pupillájú, mint a Pilóta Kex ember közé. Egy tucci, és akkor Alex, beállítalak oda középre, csomagflektorral. Na látod, már te, már terem, Alex, már terem. Mindenek van egy határa, abban a kategóriában gondolkodtam. Amikor megnéztem a japánokat, akik ilyen, tényleg egyébként az volt a... japánok, igen. Az volt a japán sónak a lényege. Meg ne szólalj rá! A japánok, a terelés. Hatalmas kukiuk voltak a lányoknak. Hajás, jó. És így ömlött belőle valami fehér. Én nem tudom, mi volt a gyerekek. És aztán arról szólt a műsor, hogy letépkedték egymásét, és... Na akkor kicsit megrebzent a bal szempillám. Jó, a japánok azért nem kicsit elmebetegek, tehát amikor használt bugyi automata van az utcán, legjobb. Akkor azért akkor az használt bugyi automata. Ezt nem hiszem el! Esküszöm, egy csávot én ismerek, aki Japánban élt 2 évig, és azt mondja, hogy nagyon tetszik neki a kultúra, de egy valamit használt leszögez, betegek. És ja, konkrétan azt, hogy... Használd, ezt beírom Google-be. Komolyan, tehát használd bugyi automata, és... Itt van, Japanese vending machine used panties. Igen, tehát ez az itt van, ez komolyan. Ez ki egy bugyi automata, 7 dolog, amit csak Japánban találsz meg. Igen, itt van, tessék. Jézusom, ez de gáz! Kérek ilyet Magyarországra is. Videót is küldtem róla, hogy azt kiválasztatod, hogy ki melyik legyen. Nézem! Berakom leírásba, srácok. Azt mondtad, hogy kiválasztod, hogy kié melyik legyen. De használt! Igen. Content warning. Gondolj egy jó mi? Kis babgulyás után. Halló? Babgulyás után bedobod az alsódat. Telenyomja a bélsárral, és beteszi, és kap érte, most mondok valamit 500 jent, vagy mennyi. Hát figyelj, hogyha valaki kukoricással nyomja tele, akkor még talán licitálok is rá. Igazából ilyen pornó DVD automata. És ja. Ennek egyébként az a lényege amúgy, hogy csajok rakják bele. Úristen, a... ez undorító. Ez lesok egy... volt. Ez nagyon lesok volt. Ez nagyon durván beteg. De hogy alapvetően az a lényeg egyébként, hogy csajok rakják bele. a nem különösebben gusztusosabb. Hát gondoltam, hogy nem egy férfi tanga fog benne ízélni ott benszállni. Csak szeretnétek, hogy csak csörök a kemény. Pedig férfi tangát megvettem volna. Én már küldtem amúgy ki. Férfi tangát? Eddig turbo reakciója valamelyest meglepett azzal, hogy ezen meglepődött. De mikor azt mondta, hogy férfiaké kellett volna, teljesen megnyugodtam. Tehát... Igen, mert körülbelül ezt néztem ki én is belőle, tehát hogy így... De gyerekek, ez gross! Ez gross, ez nem tudok magyar szót erre mondani. Gusztustán. Ez fúj! Baszki! Bocs. Mert oké, tehát oké, legyen valakinek ilyen vágya, de hogy idegen emberek, és ki tudja, hol járt. Csak szeretnétek nekik csak. Ugye, én nem akarok gonoszni, de kinek milyen a higiéniája? Még aznak is, aki óránként fürdik, még annak se venném fel az alsógatyáját. Figyelj, aki percenként fürdik, annak se. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy... Jó, azért másodpercenként kubigondás, gyerekek. Ezt nem felvenni kell. Ezt elégetni. Tehát nem azért van, hogy felved. Lenyelni kell. Jó, mindegy, ne fejtegessük. Ne fejtegessük. De várjál, Alex, már mond, akkor legalább privátban írj vele, hogy mire gondoltál, hogyha nem felvenni egy alsógatyát, akkor mit kell csinálni? Ez olyan, mint volt egy osztálytársam. Hajtogatni belőle kismagadat. Volt egy osztálytársam, figyelj, volt egy osztálytársam. Sütőbe kezdtünk helyet, vagy mi? Volt egy osztálytársam, hagyd mondjam erre, volt egy osztálytársam, aki... Az egyik volt osztálytársamnak, aki egy csaj volt. Jó, oké, tehát volt is és osztálytárs. Oké, eddig ezt a sztorit értjük. Hát, volt egy osztálytársam. Alex, most volt ez az osztálytársad, vagy lesz? Most lesz még osztálytárs, vagy nem? Rövidítek, osztálytársad megszerezte egy csajnak a bugyját, és órán azzal szórakozott, hogy elővette a táskával, és elkezdte szagolgatni. Na most... Várjál, ezt most mondd el minket! Ezzel nem lenne semmi gond, hogy ki mit csinál otthon magával, meg azon, amit szerezett. Hát azért ezzel is akkor is lékszik. Ülök, és így jobb lent, tehát így pont így úgy jöttünk, tehát így voltak a padok, és akkor így előttem jobbra. Hopp, unatkozok, szagolok egy bugyit. És akkor így előttem jobbra, így már körülbelül lerajzoltam, mint a Picasso újabb művét, az óra annyira izgalmas volt. Elnézek jobbra, és akkor gyerek így... Isten, ez nagyon gáz. És így a szájában veszi, gondolod. Vihogtunk hátul, hát igen. Akkor még nem tudtad, hogy miről van szó. Jó, hát nagyon idióta emberek vannak, azért azt tegyük hozzá a világon. Várjam, ez ilyenkor engem órákra le tud sokkolni az emberi sötétség. De, jó, figyelj, de nem kell messzire menni. Engem nem is az izgat, hogy ezt csinálja, ez, mert... Ez olyan, mint a pizza! Hát kinek mit szeretsz? Rájöttem, mi figyelj. Volt az a dupla pizza, ma most hullám. Ez a fedőszöveg. Csak itt nem... Na mindegy, nem menjünk bele. Inkább nem menjünk bele. Férfias, hogyha volt? Hát, igen. Na, vagy női? Vagy mi volt? Ufó? PD2 zú content van. El tudom képzelni, hogy egy ZH, és így... mint valami kokódillen. Nekem nem flektor kell. Itt a fake port. Én már akartam nektek mondani, hogy már annyi update kijött a PD2, hogy csinálhatnánk már egy streamet lassan, mint a régi szép Én adom. Én is adom. Nagyon adás lenne. Jó, de adom. A nézők háladást. Na jó. Ez szar. Ó, és van olyan játék, Car Mechanic Simulator 2010. Azt vágjátok, hogy már van ugye megjelenése a... Kajak? Lol. Na minek? Az zsír. Watch Dogs. Ja, azt tudom, jövő hónap, nem? És azt vágjátok, hogy írtó tré lesz. Tehát, hogy... Nem lesz, hogy rossz lesz. Mert hogy, hogy megcsináltak neki a hype-ot. Ja, azt tudom, hogy gyenge grafóval fog ki megjelenni, azt tudom. És olyan gyenge kontenttel fog megjelenni, hogy kajak. Aha, tehát hogy az évjáték a esélye nem lesz állítólag a bekerülni. De ma. Ezt kiről hallottátok? Mert ez már 2 évvel ezelőtt is olyanokat villantott, hogy hogy mit csináltam. Alex, azért... Becsokkentottam, tehát ahhoz képest, hogy akkor becsokkentottam, most kevet kivették belőle? Vagy... Most kicsokkentottam. Nem készült el. Tehát az, amit te láttál, azt bele akarták mind rakni. Eleve optimalizálni nem tudták normálisan magát a játékot, ezért kell hozzá olyan vas minimálon is, hogy hű. Mint ami neked van. kb. És akkor az a minimál az az lesz, hogy ilyen, mit tudom én, befordulok Mario. A sarkon, befordulok a sarkon, és akkor így kimegyek egy rántottát, hagymával, izé szalonnával, visszajövök, és lerenderelte, hogy mi van előttem. Jó, hogy nem tudom, de, és azt de hogy biztos, hogy nem. De és ami a lényege az egészben, hogy... hogy nem készültek el vele, viszont ugye a kiadó maga nyomja, hogy gyerünk, ki kell adni, elmondani. És valószínű, most én ezt konkrétan a forgalmazótól tudom, hogy valószínű, a benfentes, valószínű, hogy tiszta bágos lesz, mint mondjuk, amikor kijött ugye a BF, tiszta bágos lesz, és közel hát sem lesz az, mint amit el fogunk tőle várni. Igen, ez is fél. Ez a BF brutális sarat kapott, tehát az amikor, ugye, amit Angry Joe is lenyomott, hát szerintem az egyik legnagyobb videója, amikor izé, amikor mondta, hogy, hogy 120 dollárt fizettem, ezért akarom szar, érted? Érted? És ez is 60 euróról indul, ugye, és hát én gondolkodtam rajta, hogy egy ilyen pre-ordert beszerzek ne, belőle, ne de hogyha azt mondjátok, hogy ez ilyen, akkor... Semmiképp, Alex, hidd el nekem. Jóló, hang vagy megtenni. Ez most izé, ez most nem ilyen. Hang vagy rendelni. Nagyon adás lenne, pedig meg lenne pre-orderbe neked, Alex. Ja, azért az, hogyha meg lenne, akkor az... Nem, mert én egyébként egy elég ilyen játékkorrektor vagyok, amik nekem tetszenek, tehát én amit mondjuk nem bántam meg, hogy pre-orderbe meg lett, azt sem az Steam-en vettem. AVP, mi? Az a PD. Steam-en vettem, de tehát például az egyik a PD volt, a Stick of Truth, azt nagyon-nagyon szeretem azt a játékot. A Thief, az is egy nagyon jó játék, aztnak is örültem, bár azt nem vittem még ki. Tehát így a felénél a bajtam, majd folytatom. Jaj, de érdekes, még olyan jó játék. Ja, nem. Mi volt még, ami most jelent meg mostanában pre-order, meg majd azon gondolkodom. Simulator. Az Elinoir, azt én hülye akkor még nem tudtam, hogy ez ilyen játék létezik, most vittem ki négyszer. Ja, még rá is vittem. Most először eredetibe, hossz a gyerekek, végre van Steam, aki kiszámolja, 45 óráig tartott, úgyhogy harmadszorra vittem. Én most fogom megvenni, már ki is néztem, hogy kinél veszem meg. És várjál egy pár hetet, amikor lesz a Spring Sale, és akkor körülbelül hát, megint 90 cent lesz az ja, egész. Ja, az lesz. Annyira nem sürgős, mert úgyis tudom, hogy ezt kb. Megveszem, és akkor így őszig fogok vele játszani. Tehát, hogy így... A Far Cry 3, azt éhülye, akkor még nem tudtam, hogy ez egy ennyire jó játék, de majd a 4-et. Remélem nem csalódunk. Ja, és a Far Cry 3, most így nézők, nektek mondom. Lesz Alex, négy? Megvettem a Far Cry 3-ot. Aha. És így... Ja. És akkor így másnap reggel jövök fel, de ilyen 7-kor. Steam, Alex, Matt Alexovics. In-game Far Cry 3. No, megvettő is biztos kipróbálja. Elkezdek dolgozni, csézek, izé. Na, hívjuk Alexot, ilyen délután egykor lenézek, Alex Far Cry 3. Na, mondom, lehet, hogy úgy maradt vagy, el kellett menni dolgozni, altabozott. Nem, nem, nem altabozott. Tehát az elmúlt, ugye az előző aha, héten vittem. 30 óra egy húzamba, ezzel nem javítasz, papa. De nem mondasz egyébként nagy hülyeséget, Turbo, hozzáteszem. Tehát, hogy na, azért mondom, én tudom. Tényleg egy húzamba 5 órákat játszottam, teljesen bevallom, és a kompot elkezdtük referrel, és még az elején tartunk, az is tart, hogy 9. Köszi, hogy meghívtatok. Hát figyelj, én nagyon sokszor megvártalak és hívtalak, soha engem se hívtatok, pedig én itt vagyok. Ez akkora kamu, Alex, hogy hihetetlen. Tehát szépen nem, fogod és újra kezded velem. Akartam mondani, hogy majd live-ba is ki kéne vinni 4 ember, amúgy tehát az elejénél tartunk, tehát inkább semmi nem történt, csak ki akartuk próbálni, és vicces egyébként, tehát jók a karakterek nagyon. Vicces? A steltelés is, tehát olyan megcsinálva, mint... Jó, live-ba csináljuk meg. PD, én itt vagyok, én most felüljöttem. Tehát vannak olyan missionok, amiket végig lehet steltelni, de akár izé, hogyha elbaszod, akkor gyerünk, azt találunk egyfolytában, mint valami Rambo. És ugyanúgy tehát, kell misszióról misszióra menned, vagy követi igen, a... Igen, igen, tehát 9 darab teljesen különálló 4 fős misszió van. Tudod, és mi jó, volt ilyen kóba, ami nagyon-nagyon bejött? Várjátok, mi lehet a izébe kóba? Aha. Ó, de rossz. Miért? De van multi is. Ha miért nem 5? De a multi az nem olyan nagy cucc, nem? Vagy jó? A multi én is nagyon jó. Mondjuk a kettőnek is jó volt a multi, az rengeteget elszórakoztunk. Én játszottam, én pályákat is csináltam. Most nagyon kódos tényleg. Lett igen? Armásat? Kódos lett. Hát úgy lett kódos, hogy ugyanúgy XP-t kapsz, és akkor tudod a fegyvereidet, hogy redotot raksz rá, hangtompítót raksz rá. Nem zavar csak, hogy azt a feelinget tartsa meg, hogy így darálsz, és így behomályosodik. És a legjobban, ami tetszik, az a map editor, és 50 kilobájt egy map. Tehát én összerakom a saját mapomat, és ami nem akarunk játszani mondjuk külön négyen, akkor 50 kilobájt, tehát rájöztök a szerveremre, és ott vagyunk mind az én mapomon. Igen. Nagyon ja, mert gondolom, minden benne van a játékban, csak ez a, azokat a parancsokat tartalmazza, hogy hogy legyenek azok elhelyezve. Igen, tehát játszottam az editorral, tehát én mint ugye... Már az editorral is játszol. Jártas voltam ugye 3D-s dolgokban, és az egyik legbrutálisabban, vagy legbrutálisabb motor, amit eddig láttam, de olyan profi az az editor, hogy... Hát a kettőt nem látom. Tehát a rajzolod a mapokat, így össze... Én most már rájöttem, így összedobálod, lehet, vagy hogy? Tök egyszerűen lehetett egyszerű összerakni a játékteret a Far Cry 3-ban, mert így... Te kiválasztok egy házat, odarakom, a Sims-el, ha játszottatok, akkor ott lehetett a földet ugyanúgy nyújtani. Jaj, az de jó, mennyit Sims-eztem. Életemben nem Sims-eztem. De Alex... én nagyon szerettem, olyan lakban rendező lettem volna, hogy atya új is. Sims vagy SimCity. Mint amikor a... Figyelj csak, amikor a Photoshopban tudod, van egy brushod. Elkezdett húzni, csak éppenséggel oda teljes terminált csinált, tehát fákkal, bokrokkal, tehát de eszméletlenül. De ez már ilyen volt a kettőben is. Igen, a kettőben is, akkor még nem de volt. De például a Cségóban miért nem tudtak ilyet csinálni? Miért hát kellett ilyen én... totál retardáltat? Ja. Amúgy... Hát már más. Ez egy 6 éves motor. Én csináltam egy emlékszem még Far Cry 2-höz egy, mi volt a neve? Valami Hotel Kuala, vagy valami ilyesmi nevű pályát csináltam. Ilyen baromi részletes pálya volt, annyi volt lényeg, hogy elválasztotta egy folyó, az egyik oldala a folyó, kicsit úgy képzeljétek el, mintha a Dotta vagy LOL map lenne, hogy így ketté szelte egy folyó. És ott voltak asszaút klasszok. Meg support. Ja. és az egyik oldalán a folyónak, az egyik oldala a folyónak egy ilyen mocsaras rész volt, szóval tudod, így mélyebbről indultál, másik oldala a folyónak pedig egy ilyen, ott volt egy ilyen város, meg volt egy ilyen hegy, és annyira ilyen tök fasza volt, aztán játszottak rajta egy-két-három-négyen. Így elég király volt. Ami nincs benne a kettőben, és nagyon brutális volt, ami nagyon tetszett még nekem, hogyha te vagy a szervergazda, és tiéd a szerver. Beállítod a szerver, tehát a játék, tehát a mapnak van egy cycle-je, hogy milyen idő van. Tehát, hogy honnan süt a nap, stb. Aha. Ha beállítod dinamikusra, akkor az történik, hogyha te vagy a szervergazda, és nálad délután 6 óra van, akkor délután 6 órára fogja állítani a napot, és minél többet játszotok, annál jobban kezd el lemenni. De 2 órát játszol, akkor már lement a nap, mert már 8 óra van. De durva. És nyáron? Hát nem tudom, hogy számolja az ilyesmit. Azt tudom, hogy például, hogyha éjfélkor kezdünk el játszani, akkor sötét lesz a mappon baromira, és minden lámpa világítani fog. Tudod, mit akarok, Alex? Mindjárt csinálom. Utána néztél már a Far Cry-nak a Daisy-s módját, ezt kiadták. Van olyan? Van, de most bevontad sávó. Mennyibe kerül az izé? Far Cry 3 most Steam-en? 3000 forintért már hozzájutsz max. Igen, kulcsokért. Tehát én 5 kulcsért vettem a Deluxe-ot, 3 a rendes. Hogy, és nem lesz benne multiplayer, Alex? Utána nem lesz. Itt van, hogy Far Cry, Dead Cry az lesz a neve, itt van Far Cry 3 Daisy mod, Dead Cry. Nem lesz benne izé basszus multiplayer. Azt írják, hogy egyelőre, mert egy olyan hatalmas város dolgoztak ki épületekkel, hogy nem akarják, hogy csak úgy tudod. Még az jól leterhelné biztos a szervereket, nem tudom. Nem, ugyanúgy fogja renderelni, mint a izét a... Tehát mondom, ez a motor annyira jó, hogy ott egy konkrét szigeten játsz, amikor Far Cry, az a töltés nélkül. Tehát ugyanúgy fogja renderelni, mint az arma, meg az épületeket. Az baromi jó hangzik. Bár biztos, hogy le fogja terelni jobban, mert ugye nem sok épület volt a Far Cry 3-ban, itt meg azért városok vannak, meg hát azért. Ugye alapvetően a Far Cry 3 játék ugye full open world, tehát hogy én itt elkezdek menni az egyik szigetről a másikra, és nincs töltés semmi, ugye én nem emlékszek, bár legalábbis csak a... Ugyanúgy működik, mint a Minecraft, tehát amikor mész előre, akkor az előtted levő dolgokat elkezdik kirenderelni, és a hátad mögött a dolgok eltűnnek. Ezt onnan látra a legjobban. Tehát mint a csánkok, nem? Hogy hány csánkra van? És akkor... Úgy van optimalizálva a játék, ha én már megfigyeltem, mert a távcső bagos. A távcső az azt csinálja, hogy benézek, és elnézek jobbra, visszanézek, és utána láttam, hogy utána így megjelennek a hordók bal oldal. Tehát így az itemek el is tűnnek a képből, hogyha elnézel onnan. Mondjuk ez alapvetően egy játékban én szerintem nem zavaró, mert nem erre, tehát ezt tudod, hogy ezt valahogy meg kell oldani. Optimalizálni kell. Igen, tehát például nekem az örök nagy kedvencem. És de ezt meg lehetne oldani, hogy ki lehessen bőle venni, hogy ne tűnjenek el távolról a dolgok, szerintem ez igen, mondjuk benne. Olyan bika géped van, de például amire nem tudom mennyit játszottatok vele, én rengeteget az összes részével, de mondjuk már beszéltünk is róla, ugye a Stalker, és a Stalkernél volt ugye az ígéret, az hogy nem lesz töltés, de nem tudták megoldani technikailag egyáltalán azt, hogy ne legyen töltés. De mondjuk hanem... ez nem most volt. Meg annyira hát nem... az nem most bizony. Volt, az biztos. Tehát ez nem most már megvan. De ugye ilyen zónákra bontották, és az kicsit ilyen amatőrré tette magát az egész... Szerintem anno, figyelj, akkor még azért nem voltak annyira nagyon open world játékok, mint most. Hát szerintem, nem volt akkor. És akkor újság... nem volt annyira zavaró szerintem. Azt hiszem a PC guru vagy a GameStar írta nagyon jól, hogy az open world az FPS játékok Rolls-Royce-a. És aha. Tényleg, tehát amikor open world egy FPS, én anno utáltam ezeket, most nagyon bele vagyok bolondulva, tehát a elég... Igen, mert ezerszer jobb, hogy nem egy folyosón haladsz, igen, hanem oda-visszóval akarsz. Igen, tehát oké, hogy sztori játék, de például én a legelső open world játék, amivel úgy igazán bele zúgtam, mondhatjuk így, az ugye a izé volt a Black Flag, az Assassin's Creed Black Flag, és tehát annyira megtetszett, hogy bárhova mész, teljesen mindegy, akkor sima játékoknál is biztos az a legjobb, amelyik izé open world, így is úgy is. Tehát szerintem az egyik legjobb Assassin's Creed lett attól, mert open world lett, érted? Tehát, hogy most itt van a Far Cry is, az mindig is open world volt, de azért itt a hárommal, ezzel a hatalmas térrel, mert nagyon durrantottak szerintem. A 4 a izébe fog játszani a Himaláján. Ja, azt hallottam. Azt már megtudtuk, az hogy majd ilyen kis kunyhókkal lesznek, meg ilyen nagy fenyőerdők. Ja, amúgy bocsássak, hogy beleszólok, de egy komment jött, és azért ez egy kicsit úgymond fura. Nem fura. Na, Kaveri, hozzájött a kérdés. Kaveri, most honnan vetted, hogy nem lesz jó a Watch Dogs? Ezen most 90 dolláron múlik. Úgyhogy azért erre azért válaszolja már itt. Igen, hogy nem én lesz is azt gondolkodom, azért... hogy elkezdtem na. Utána keresni, de nem találom. Az van. Én se. Tehát az van. Miért lenne butítva? Amikor az már van. Olyan vasak vannak, hogy Jézus Atya, Úristen! Hogy az túl? Van. Most én ennyit tudok, ennyi információt. Nekem van ugye egy partnerem, aki egy partner cég, aki Magyarországon a harmadik legnagyobb gamer cuccokat áruló értékesítő igen. emberke. És kapcsolatban van a Microsofttal, a Ubisofttal, de nem úgy, hogy izé, hogy személyesen, megvan hanem csak a, úgy hírva, nem? Nem, hanem full személyesen, pont ezt akarom mondani. Úristen! Tehát, hogy a Microsoftos, például most lesz ez az OVS fesztivál, rajtuk keresztül szólunk a Microsoftnak, és a Microsoft hoz cuccokat. Tehát, hogy ilyen szinten. Ők mindent tudnak, hogy az az adott játék milyen lesz, hiszen árképzést kell rá csinálniuk, hiszen promózniuk kell, hiszen nekik ugye tudniuk kell azt, hogy mennyire üzleti, hát mennyire fogja megérni. És én múlt héten voltam benn ezen a megbeszélésen, teljesen más tévával kapcsolatosan, és ott láttam, hogy az előrendelések közt ott van a Watch Dogs, és mondom, akkor srácok, egy ilyet rakjatok is nekem félre. Mert ugye én úgy voltam vele, hogy tök mindegy, ha kell gépet veszek hozzá. és mondták, hogy nem akarom. Na higgyem el, nem akarom előrendelni. Ja, ez amikor már tudják, hogy általános igen, és akkor kérdeztem, hogy miért, hiszen így meg úgy, és mondták, hogy higgyem el, hogy nem akarom. Az Ubisoft mostanában azt csinálja, akármilyen platformra ad ki játékot, orbitális promót, orbitális reklámot, hihetetlen parasztvakítást mögétől, és aztán a kijött content az sokkal-sokkal kevesebb, mint amennyit valójában beírtak. Vagy amennyit beleképzeltünk. Igen. Tehát, hogy a Watch Dogs-szal kapcsolatban azért főrepültek ugye, hogy igen, ugye a Watch Dogs-szal kapcsolatban mindenki a non plus ultrát emlegette, ugye amikor az E3 stb. Volt, mindenki Watch Dogs-ot vénásan csepegtessétek, ja, és izé nyomjátok az agyamban. Mondjuk az durva is volt, azért akármit mondasz, azért az elég keményen összepakolva az a videó. De oké, de nem láttunk már hasonló keményen összepakolt videót? És semmit nem adtak. Úgy, hogy az E3-on, várjál, az idő. Úgy, hogy az E3-on úgy, hogy az E3-on például a promózott Xbox One játékokat PC-kről nyomatták. Tehát azért a cégek nem izék, nem most jöttek le a falvédőről, mint a nyuszi bogyót a palánkon verik át az embereket, csak hogy eladják a termékeket. Ez dollármilliárdos üzlet. Nem jön ki úgy egy mozifilm, hogy azt mondod, hogy anyád, izé, ja, mint de... egy vígjáték, az összes point lenyomják a izé trailerbe. Összes point le, igen. Amúgy igen. Én azt tudom, és én eddig, amiket nekem mondtak, akármelyik játék a kapcsolatban, az úgy volt. Ezért én nem állítom, hogy tévedhetetlenek, de én is gondolkoztam az elővételem, mondom, én már ott úgy voltam, hogy srácok, akkor itt akkor már, már most nekem gyűjtünk. Már most, igen, és azt mondták, és jó fejek, és azt mondták, hogy hidd el, nem akarod. Ja. Hát figyelj, igazából erre annyit tudok mondani, hogy ha még nem is most, de... egy negyed évre később, vagy mit tudom, egy pár hónap múlva, úgyis annyi patch ki fog jönni a játékhoz, mert annyian fogják vele játszani, meg annyian fogják tesztelni a játékot, hogy annyi bejelentés lesz, hogy itt ez a kecske rosszul ugrik, túl javítsátok ki. Értem, csak hogy pre-order arról szól, hogy a megjelenés napján te akarod tolni az adott játékot, és ezért és azért, magas hogy pre-ordereztél, elvársz némi bónusz kontentet, azt tegyük hozzá. Hát de hogyha valami ultra nagyot fajlolnak, akkor biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb valami kis izé, mondjuk az első, mit tudom én, DLC-t ingyen megkapjátok pluszba. Jó hét. Tehát annyira szerintem nem... Jó, hát jó hét, jó hét. Oké, de most szerintem hát nem jár. Na de annyival drágább is a játék. Nem. Hát szerintem nem. Hát nem a Steamen kell megvenned, hanem dobozosba. Hát jó, de ott elő lehet rendelni ugyanúgy. Most nem mondok ki cégeket, hogy honnan, de rámész arra, hogy megvásárolod, és kipostázzák. De, és kipostázzák. Jó, vágom. Én ezt tudom elmondani, én ezt hallottam, lehet, hogy tévednek. Én örülnék, ha ne tévednének, mert én a Watch Dogs-ot kb. Semmit nem várok az ebben az évben. A Mirror's Edge 2-t várom, és a Watch Dogs-ot ennyi egyébként. Bár, megmondom őszintén, most már, hogy ismerem az EA-t, nem tudom, hogy várjam el a Mirror's Edge 2-t, a befejezetlen játék című folytatást. Szerintem, én nem tudom, gyerekek, én most, hogy ezt is hallottam, hogy mit tudom, én kicsit elveszi a kedvemet az egész tól, szerintem úgy, mint mindenkinek. Eljön az az idő még szerintem, amikor át fog menni a Steam egy indie DB-re körülbelül, indie játékok lesznek fent, és senki nem fog, tehát ilyen DRM-free lesz az egész, én legalábbis így képzelem. És egyébként senki... elég túlzás, ami már most megy Steamen, meg eleve az indikkel is most már elszálltaló. Tehát, hogy egy full press fizetsz azért... egy indiért, azért rájön már meg a menetre. Azért vannak nagyon jók. Való, de azért nem, hozzá kell tenni, hogy az indi játékok, azok már egy csomó alkalommal ezerszer jobbat odapakolnak, mint a AAA kategóriás játék. Na jó, dolog, de, nem de sokszor nem. Szokott full price lenni. Nagyon ritka. Alex, múltkor ezen rage-eltünk, hogy nem is tudom, a Rastot vagy mit akartunk megvenni. És jó, most nem azt mondom, hogy 10 000 forint, de... Nem tudom, basszus, lehet csak én szoktam jó, figyelj, meg. Jó, vannak még értelmes, kedves emberek, akik játékokat csinálnak. Itt van például az Overkill Studio. Egyfolytában megállás nélkül rendben én, mert teljesen megértem, hogy kifizetik a játék árát. Ez mi volt? Ez, ne kérdezd! Hallod, kaptam egy linket másik TSN, és egy csiga visít benne, de így full hangerő. Én megijedtem. Full képernyőn. Hallod, te ijedtél meg? Full hangerőn egy csiga lobogó szemmel visított nekem. Mondom, ez mi volt? Na mondjad, Alex, és figyelj, ha behallatszott a fülhallgatomból a mikrofonomba, gondolom akkor szerinted ez milyen hangerő volt? Ja, de tényleg. Na, azt akartam rajta mondani, hogy én megértem, hogy nekik is vannak nehézségeik, meg amit már megígértek, azt már odaadták. Tehát innentől kezdve már csak jó fejség, meg az ő dolguk, hogy mikor adnak ki DLC-ket, meg mikor nem. De így is egyfolytában adnak ki valami DLC-t, vagy izé $2, vagy például most, ami volt az új heist, az tök ingyen van. Tehát na de, és igen, nem de Alex, nem ez a izé. Oké, de ez egy cég. Aki például aki egy... De van még ilyen? Nem sok. Én azért azt mondom. A Ryan Presence. Nem sok, de van és lesznek is, tehát nem mindenki mi az a Seven is. Days to Die, vagy mi a bánat, vagy mi volt az a... Nem, 100 Ways to Die, nem? Nem, Seven Days to Die, ez a Minecraft zombis tudsz. Igen. Mennyibe igen kerül, nézzétek meg Steamen, nincs 30, előttem. Vagy mennyi? 30 euró. Azért álljon már meg a menetet. Annyit azért nem jó, annyit. De és egy full izé bagos az egész, ráütsz egy izé kockára, és a mögötted lévő kocka esik széjjel. És ja, emberek, az és az emberek 10 000, de nem azért, de emberek 10 000 forintot elcsesznek ilyen bénaságokra, Figyeltétek, hogy kijött a Contagion? Az is indie. És az mekkora király? Jó de Alex, az, amikor... Oké, de azt... ez mondjuk tudsz mondani 6-ot. Érted? Jó, de, de figyelj már, rossz, de figyelj, most már jót nem nagyon tudsz mondani. Itt még tudok mondani jót. Rosszat bárhol tudok mondani. EA Games, vagy akármi. Érted? Jó, de te azért Contagion... nem, mert most megveszel egy EA Games-től egy játékot, nem azt mondom, hogy életed játéka lesz, de azért egy minimál szín... Na jó, EA Games-re nem jó példa. Tehát mondjuk a Ubisoft... Nagyon nem. Nem úgy lehet. De hogy érted, tehát azért van egy minimális elvárás, van egy minimális szint, érted. Viszont az indiknél nincsen minimális szint, ahogy én már kicsit azt érzem, hogy minimális elvárás sincsen feléjük. Én ezt gondolom. Hát nem tudom, hogy vagytok vele, én azért szeretném, hogy ne halljon ki a játékbiznisz ilyen hamar, mert már ott tartunk lassan, hogy végre elkezdtek az emberek játékokat vásárolni, és hozzánk is eljutott az, hogy Steam, és de én nem erről beszélek, én nem erről beszélek. Hangzott, hogy végre az emberek elkezdtek vásárolni otthon, Magyarországon, magyar fizetésből nem tudják megvenni az emberek, nem pedig világszerte. Hát ezt mondom, figyelj, akinek jó, lesz, de hogy elkezdődik, és pont most lesz vége annak, hogy megveszem a játékot, mert tudom, hogy úgysem fejezik be release-nél, mint az EA Games szokta. Tehát már a Mirror's Catch-t is úgy voltam vele, hogy majd biztos előrendelem. Ja, de a szart, mert biztos origines lesz, és félkész lesz, mikor kijön. Érted? Jó, hát jó, Alex, okay. Az Origin, meg ezek az akkor egy de én nem erről beszélek. De én nem erről beszélek, hanem én arról beszélek, hogy én örülök az indie játékoknak. Én örülök az indie játékoknak, és legyen minél több indie játék. De én azt látom, hogy az indie játékgyártók már lassan annyira adják mondjuk $10,000 a Kickstarteren összekoldult, semmi gond nincs vele, de mondjuk $10,000 összerakott játékot annyira árulják, mint a $2,5 millió. Azért álljon már meg a menet. De ez mikor fordult elő? Én mindig azt láttam, hogy mindig 30 euró alatt vannak. Mert a AAA title-ok 60 meg 50 eurónál kezdődnek. Figyelj, én például pont most néztem a... Mi is annak? A Star Citizen? Igen. Na, most ugye az elvileg ugye egy rework, és persze emlékszem, vagyis hát ugye mondjuk én annó nem játszottam annak a mit tudom én, hogy hány éves előző változatával, de ugye most azt megcsinálják, meg frissítik, még nem is csak a Star Citizen, hanem van még egy ilyen régebb, ilyen ősrégi űrszimulátor, most biztos sokan felhődülnek, de ne haragudjatok, én nem nagyon játszottam ezzel régen, ilyen szimulátorokkal. Na mindegy, ilyen űrszimulátorokkal. Ja, és Death Camp Free Space-el utoljára. Viszont az nagyon oda voltam érte. Én nem tudom, én most mindjárt vissza is nézem a YouTube-on az előzmények között, addig elmesélem, hogy néztem róla a videót, és így mondom, hát basszus kulcs, ez egyre jobban néz ki. Hát csak megnézném, tudod, hogy mennyibe kerül az ilyen closed alpha. Én általában, hogyha valami így megtetszik, akkor azokra beszoktam magamat venni, hogyha én van éppen pénzem. És megnézem, legdrágább az 240 euró, amivel ugye instant bekerülsz, aztán van egy 120 eurós, amivel instant bekerülsz, a closed, amiben is alfába, amiben talán most van, azt hiszem, bár lehet, hogy hülyeséget mondok. Van ez, ami utána... majd csak a bétára, nem mi? És igen, van egy closed beta, ami majd később jön ki, az 60 euró. Van egy 40 eurós, ami azt hiszem ilyen támogatás, meg majd, hogyha csak kijön a játék, csak akkor kapod meg, szóval ilyen... Ez nagyon gáz, ez amúgy ilyen nagyon gáz. De 240 euró, meg 120. Hát és én megvettem a Starbound-ot, érted, 20 euróért. Most nem egy nagy összeg. 15 volt. Én weblapon vettem meg. Vissza is nézem. Én akkor vettem meg, és egy évet vártam a Tetve Starbound-ra. És a 20 eurót azért azt kipengettem. Jó, hülye voltam, de pre-order, hát a pre-order, illetve nem pre-order, hanem hogy béta valami. Hú, mondom, tök jó bétával lehet játszani. Csing-csing, megy a nem tudom 20 euró. Letöltött ki, hogy nem jó a gépedre. És akkor így, kösz, hogy megvetted, majd küldünk e-mailt. Ja, mi van? Ja. Hát mondom, akkor igen, nem igen. Most veszem meg. Miért vettem volna meg most? Hülye vagy? Jaj, ugyanígy jártam. Küldöm a linket teljesen. Hát én nekem sajnos anyagilag nem tehetem meg azt, hogy folyton vegyek eredeti játékokat, viszont a Prazin nevű haveromnak ugye elég sok minden megvan eredetibe, így jó pár dolgot kölcsön kapok, meg néha egy kicsit segít így játékok terén. De bakker, mondom neki, meglátom ezt a Daylight nevezető játékot Steamen, mondom, Brazin, bocsáss meg, nincs 8 fontom, vedd már meg nekem, majd kifizetem, de ezt játszanom kell, mert a nézőimnek meg én is játszani akarok, fosni akarok. Elküldi. Betettem az Steam könyvtáramba, menjünk rá, setup. A játék eléréség még 1 hónap, 2 nap van vissza. Ja, ez azért van, mert nem néztek szét. Én mindig szétnézek, és mindig oda van írva, hogy mikor fog majd a játék megjelenni. Jó, Alex, igen, persze, lehet, hogy ott van. Lehet, hogy ott van valahol, hogyha a 29. alfórumba belemegyek, beregisztrálok, és nyilván időmilliómos vagyok. Hát érdekes módon én mindig észreveszem. Tehát így... Jó, hát te 60 szavon játszol. Igen. Én tehát, nekem meg egy ilyen szar 24-es van. Ez? Semmi. De nem is az a lényeg. De viszont jó volt fikez. Láttam, hogy ott van, hogy megvásárlás vagy havernak. Megvétel, mondom, úristen, léci. Én egyébként, nekem ezzel egyet, az indie játékokkal ne értsetek félre, nincs bajom. Megam. Akkor úgy mondom, hogy kicsit reverkölöm a véleményemet. Tehát én még azt mondom, még a 30 euró is belefér, bár... Erre már azért úgy vagyok, hogy... Hát a 30 az sok. Győzzetek meg. Sok, győzzetek az meg. Az csak akkor, mindenki hogy nagyon olyan. Itt, hogy úristen Alex-tak segén is pénz folyik ki, tehát a 30 az sok. Gyerekek! A 30 eurót én 2 eseggel költöttem el pre-orderre. Én emlékszem három ilyen játék volt, amit pre-ordereltem, és több volt, mint 30, vagy éppen 30 euró volt. Ez a Company of Heroes 2, az Arma 3, és a Rom 2 Total War. És az... Figyeljetek, annak idején a Minecraft kezdte el, indította be az indit egyáltalán. A Minecraft sikere hozta el ezt. A Minecraftot, én az indirvel való találkozásom következőképpen zajlott, előtte nagyon játékokat se vettem, megmondom nektek őszintén. Csak ami multizni lehetett, mint a Bad Company-t, azt kénytelen voltam 15 ezerért megvenni, mert irtózatosan tetszett, és csak úgy ment, ugye, hogy megvetted izére a fullba. Nem nagyon vettem játékokat, fölmentem egy blogra, Minecraft, mondom, ez mi, de ronda, ugye mindenkinek az első gondolata kb. Ez, de ronda, mi igen, ez, igen, nekem béna. Is ez volt, mondom, mi az a régi szállat? Igen, és akkor második poszt, hú, micsoda, jó, craft, nem is rossz. Hát igen, lehet, hogy annyira kinézett. Harmadik, igen, és fönt vagyunk a multi, beta multi, szerveren. És a 67. epizód. Igen, nem, akkor még nem voltak videók. Egy csávó igazából, egy csávó, csak ő blogolt, tehát még csak videó se volt, csak képek. És azt nézem, hol lehet ezt letölteni, ugye Reflex, és akkor nézem, akkor nem lehetett letölteni még, sehol, meg lehet venni, nézem. 10 euró, vagy nem tudom mennyi volt, már nem emlékszem rá, de körülbelül... Mikor kijött az alfa, nem tudom te mikor csatlakoztál. Én a leges-legelső, amikor... 5 volt, 5 euró. Akkor én 5 euróba vettem, amikor még lehetett a weboldalon játszani a kis bénagagyi verzióval, de már lehetett kapni ezt a verziót is, még szinte semmi nem volt benne. Én akkor kezdtem el vele, amikor a csatornámat elkezdtem kicsivel előtte, 3 éve akkor. Több mint 3 éve. De picikét. Igen, nem most volt azért. És nézem sehol, 5 euró, hát mondom, 5 euró hülye vagy, hát annyit csak megérünk. Mindegy, mondom, meglátjuk. 5 euró fogtam, még kártyát is csináltattam, tudjak neten vásárolni, máskor is jól jön, majd úgyis. Megvettem, hát mindenki ismeri a történetet, azért ülök most itt és beszélgetünk, és azért van csatornám, mert nagyon bejött a Minecraft. És egyébként akármennyire... és hülyeunkzik, nekem is Minecraft videóim voltak először. Ezzel semmi baj nincsen, hiszen pont erről beszélgetünk most, hogy ugye a Minecraft hozott be egy teljesen más szemléletet a játékpiacra. Akkor kövezetek meg! Várja, csak a gondolatmenetet hadd zárjam le. És ugye volt ez az időszak. Belátták a többi programozó is, hogy lehet egyedül is csinálni. Kijött a Fizz. Ki nem ismeri, kövezze meg magát. Igen. Hihetetlen. Fizz vagy Fez? Fez. A Fizz az egy lolos karakter. Tehát ki? A Fez. Brutálisan sok fantázia, gyönyörűen művészi megvalósítás, irtózatosan király hangulat. Szerintem teli találat, szintén. Az is nagy siker lett. Ez a Super Meat Boy. Hihetetlen király. Évekig dolgoztak rajta, egyedül, 2 emberrel, és nagyon szép pénzeket, több millió dollárt kerestek vele. És most mi van? Csinálok egy Shibidubi, én ezt látom. Shibidubi, software, izé, indie games, izét, igen, fölmegy, lóvém nincs, meg ötletem se nagyon, az talán egyébként ötletek de, még jó, egyébként címe vannak, de a címe jó, Super Space, Fuck the Police, izé, 3D. Nem érzed magad, mint van az a játék, az a... Video game tycoon, vagy melyik a játék. Igen, igen. Az nagy, nekem azt nem... az egész jó egyébként. Ez egy nagyon jó játék, nem most csak, hogy kb. Úgy érzem... Kb. Úgy érzem, igen, pontosan úgy érzem, hogy... Pácikákat húzgálnak fel, le is jönnek a dollár. Igen, jó legyen a grafika, jó, hát akkor vegyük meg a izét, a Unity 3D motorját, jó? Azzal gyerekek, végül is lehet izé. Komolyan kérem. Story komolyan. Legyen? Nem, story engem nem kell. Engem az lekötött. Jó, nem a, de várjál, csak hadd fejezzem be, nem, tehát, mondtuk, nem a, csak azt, hogy a hiszem. Maga izé, azt mondta Alex, hogy tényleg ilyen az én gondolatmenetemre mondta. Ahogy csinálsz játékot, hogy csinálsz játékot. Élőben is. Igen, és most földobom, gyerekek, van már valami izé, valami ártos gyereket, keressünk már meg valami jó izé, valami varázslós, valamiket firkancson már jól kinézőket. Jó, oké, megvan. Jó, és akkor azt is rakjuk egy 3D környezetbe, jó? Vagy full gagyi 2D legyen, az is teljesen jó, mindegy, bármelyikkel eladható. Jó, most regisztráljunk a Kickstarterre, írjuk le, hogy milyen, és 250 slotos szervelek, és hogy mi napi szinten update-ek, végtelen map meg, mindent írjunk le, gyűjtsük napi aztán... Napi szinten update-ek, egészen egy hétig! Egészen egy hétig, amíg, bejön, amíg a Kickstarter-től átutalják a lóvét, és izé, meg a Steam-től. És a preordereket, utána meg nem foglalkozunk vele, mint a Cube World, és akkor elköltött 5 millió ember, ezt 100 millió mondani, dollárt, és aztán letoljuk. Igen. Ez a Cube World az ekkor át, igen? Nagyon a Cube World az akkor az borzasztó, borzasztó az igazi nagyot. Lopásnak az, az iskola példája. Pedig azt be akartam szerezni, mert mondtátok, hogy azt lehetett volna jó, az egy nagy sikersztori lehetett volna, de a csávó az inkább azt mondta, hogy lehúzom a lóvét. Na mindegy, és akkor ki is elkezdik fejleszgetni. Amiben nulla content volt, meg nulla izgalom, csak nagyon szép volt. És most akarnak kiadni egy újabb update-et, mire már ugye, mint a BF4 megjelenésnél ugye mindenki ízi szitta, meg anyázta, meg már tönkrement a cég azóta. Igen. Na és azt akarom befejezni, hogy egy mondat, aztán vége a monológomnak. Ráfogyott a pénzem. Hogy aztán mi legyen, hogyha izé megvan már is, van játék is, toljuk fel Greenlight-ba, csak szép képeket kell hozzá csinálni, meg egy jó kis animációs, susogós videót, valami retrót, vagy ja, megveszünk 100 dollárért valami izé. Megveszünk valami jó, igen, a Ten Forest-en megveszünk egy jó After Effects template-et, azt belepakoljuk, hogy micsoda csili-vilig content lesz, érted? És én ezt kell, ja, és akkor pre-orderben még nem is láttál semmit, de mi indie játékot fejlesztünk, neked nem kell ahhoz látnod valamit, csengessed a lóvét, gyerekek. És én erre mondom, álljon meg a menet. A Minecraft először volt valami. Először a Fez is. Először volt valami. Először volt egy jó játék, Super Meat Boys, ugyanígy. Volt a jó játék, és az emberek azt mondták, gyerekek, ez egy jó játék, megveszünk. Nem az, hogy én azt mondom, olyan játékot csinálok, berosász. Igen, meg 30, csak 3 hónap múlva. Vagy vedd meg 20 euróért, és majd 3 hónap múlva kiadom. És én ezt a tendenciát nagyon-nagyon utálom, és én ezt látom igen. Mostanában, és ebbe a Steam is felelős egyébként. Én egyébként a PD-t azért tisztelem, mert ők úgy adták ki a játékot, tehát én néztem a blogot, meg hogy néztem egy videót erről, hogy ők mit csinálják. Ők azt hitték, hogy az egész játéknak körülbelül annyi siker lesz, mint az egynek, tehát azért sokkal sikeresebb lesz, mint az egy egyébként. Ezerszer, hát ne viccelj. Tehát, hogy most már tudták, hogy igazából mit akarnak, most már azért sokkal jobb lett a játék. És az eredeti mondták, ötletet, hangulatot megtartották. Igen, azt mondták, hogy amikor kiadták a bétát, akkor azt hitték, hogy majd, tehát nagyon fostak, hogy be fog csődölni az egész, senkinek nem kell. Ugyanolyan, mint a régi, húzzák le a rolón. És ahhoz képest, hogy ilyen siker. Alázatosak voltak, így ugye dupla élmény lehetett nekik is a siker. Érted? Így van. És azért is lett, én állítom, ilyen jó, mert az egész játékiparhoz így van, alázattal álltak hozzá. Először teljesítettek, ők a PD-et teljesítettek, egy jó ötletet hoztak, egy jó játékkal. Egyedit. Ez fontos ki, mert oké, az egy egyedi, nem volt a AAA title-ok egyike, de nem is adták annyira, mint a AAA játékokat. Így van, és egy jól optimalizált, szinte minden gépen eljátszható, hihetetlen jó kóp hangulatot, hiszen a kóp az egésznek a lényege. Igen, jól szórakozunk. Jól szórakoztunk, és órákat bele tudott tolni, és a kettő mi lett? A kettő még jobb. Ugyanennek egy tovább gondolt, tovább fejlesztett változata, egy normális. a normális, fordás. Amihez a, most lehet, hogy itt pár embert most hirtelen meg fog sérteni, amihez mondjuk, de na, szerintem nem, én az tudom, EA Games-nek a játékai, amiket mostanában, jó, nem így, mert azért vannak tényleg jók, de akkor mondjuk, hogy ugye a Kodos széria legújabb verziója, egészen nyugodtan elmehet a Jaggernak mögé elbújni. Tehát, hogy, mert, hogy körülbelül azon a szinten van. Igen. És úgy se került annyiba. És ami az igazság, hogy a COD az nagyon-nagyon durván egy olyan játék lett így a játékiparban, ami már csak a hype-nak köszönhető, hogy sikere van. Hogy élnek. Igen, tehát konkrétan... Nem, de halál komolyan mondom, tehát az a játék, az egy kupac, az. De gyerekek, és a COD 4-jel ahhoz képest mennyit játszottunk? Hát meg az MV2 is mekkora. De a még az, hogy benne van. Meg a World at War. Nekem mondod a COD 4-et, amikor beleöltem 6000 órát? Abban még valahogy benne volt a készítőként, éreztem ezt a jó játékot akarok csinálni feelinget, amit már igen, nem érzek. Igen. Meg nem az volt, hogy tudod, akkor azt csináltak, hogy ha jól emlékszem, de javítsatok ki a hülyeséget beszélek, hogy ugye minden évben jött ki egy új kód, és utána kezdtek el ráállni arra, hogy az egyik fejlesztő csapat ezt, a másik azt. De hát gyerekek, akkor ez futószallag, akkor ebbe azért egyezzünk meg. Tehát itt hol van akkor a kreativitás? Hol van az, hogy inkább dolgozunk még egy évet a játékon, vagy fél nem, évet figyelj, a játékon? Nem, figyelj, ezt tudod, ezt mondták meg, két évente jött ugyanattól a cégtől. Igen, az Infinity World és a Treyarch, ez a kettő csinálta. Azt hiszem az Infinity viszont... csinálta a jókat. Az MV2, igen. A Treyarch is a Black Ops-a. Hát de várjál, azért az hozzá kéne tennem, hogy itt nagyon-nagyon nagy galiba az, hogy az Activision adja ki a kódokat. Mivel... Például a COD 5, az ami a World at War címet kapta meg, az egy akkora game lehetett volna, mint ide Buda! Én élveztem. De tényleg. Én is. Jó, te a zombi módja élveztétek. 3 perc alatt becsődött a játék. Igen, mert, sajnos. Mert olyan dolgok hiányoztak a játékból, amit nem tehettek bele, mert nem volt idejük, mert a cég azt mondta, ha persze. Hát ez pedig jövő héttel kiadni! Ez az, hogy mire hasonlít. Ez ami nagy hiszti volt belőle. Jó van. Várj, ezt hagyj fejezem be Alex egy pillanatra, mert én még fikáznám egy kicsit a kódot, pedig nagyon jó lehetett volna. A játék az volt az első játék, ami támogatta az 5.1-et, de tényleg az 5.1-et. Föl volt véve az, hogy mit tudom én, jobbról lő az AK, balról lő az AK, szobába lő az AK, a pusztába lő az AK, 5 méterről, 20 méterről, iszonyatosan durán meg volt csinálva. Ehelyett mi volt a játékban? Ja, hát a másik, amin ki voltam akadva, az MP44. Milyen vékony kis papírfegyver volt? Mert nem volt ideje befejezni. Mert nem volt befejezni ideje a készítőnek a játékot. A játékban nem volt demóvételi lehetőség, pedig tervezték. Hatodik patchre jött be a játékba, és olyan patchek jöttek, hogy ilyen non-stop ilyen 2-3 giga. És pont ezért halt be a játék, mert nem az első perctől lett olyan, amilyennek hanem, lennie kellett, hanem, egy 3-4 hónap múlva. A 7.0.2,3-es patchnél igen, hát de figyelj. 1.7-től lett jó a játék. Figyelj, én a BF4-el is. Patch. Én a BF4-el is mostanában kezdek el igazából játszogatni. Jó, de mondjuk ez nem akkor a drasztikus idő, mint ami a Konnál volt az 5-nél. Tehát ott majdnem fél év telt el, mire kész lett a játék. Hát figyelj, én... Hát igen. Nem tudom. Én csak annyit tudok ezt hozzáfűzni, nekem például a BF4, én ott még mindig csak talán 30-as vagyok, és alig játszok vele, és én mindig úgy érzem néha, hogy... A bétánál játszottam csak sokat. Ja, igen. Konkrétan. Hát meg tökre elcsúsztak értetőről ezekkel a prémiumos cuccokkal, ugye a sok DLC-vel, amit ígértek. Nem tudom, engem egy dolog zavar nagyon a BF-be, de az piszkosul durván. Teli belőlem a csávót, fut tovább, előveszi a majomfejet, azt levágja a fejet. Igen. Meg hát, elmész a ha megkapul mögé. Őnek egy M40-essel, vagy valamivel, akkoros kulója, mint az alkarom. Egyébként az a poén, én azért játszom. Vagy legalább lassuljon le, nem? Valami, de tényleg. De hallod, nekem megvan a BF4, nekem megvan a kód, a koszt nem, de mindig is kodos voltam, meg mit tudom én. De azért Counter-Strike-ozom, és azért kezdtünk el mostanában játszani, mert végre nem arról szól a játék, hogy tök értelmetlenül, skilltelenül húzod a ravaszt és mész, hanem valahogy gondolkodni is csapatjáték, igen. Meg együtt kell működni, tehát nagyon ez az 5v5, ráadásul... Ugyanez olyan... volt az 1.6-ban is. Csak igen, de akkor nem én volt még nem játszottam szem vele. Igen, akkor még nem volt annyira szem előtt. Meg akkor maga a Chili Willy, meg a feeling ugye az... az adott egy olyan pluszt, például a COD 4-be azért ezek a késelés, a gránát, a izé, hát ahhoz képest hol volt a csé, hát izé volt hozzá Super Mario World legjobb esetben is, tehát azért ott a rakétavető, meg a izé azért ott elvitte az embert, hogy anyád oda pirítok Lucket Rancherrel, érted, és izé, és hú, amikor ez pont nem volt benne, azt hiszem. De azért ott az elvitte, viszont szerintem minél többet játszanak az emberek, annál inkább vágynak arra, hogy igazán a skilljük jöjjön ki egy shooterben. Mert most egy kalandjátékban, hát nyilván ez tök mindegy, ott nem érdekel. De egy shooterben azért ez benne van, vagy például a LOL-ba is. A LOL azért fogja meg azokat, akiket megfog, mert ott minden azon múlik, hogy milyen a csapatod és hogyan játszatok. Tehát ott minden... Azért... Beleszólnék egy kicsit, hogy azért a játék stílusnak is tetszenie kell. Tehát én biztos, hogy veletek tök jól el tudtam volna játszani, ha tetszett volna maga a játék. Tehát, jó, mondjuk sok jó, esélyt nem adtál erre ki. Csak annyit tudok mondani, hát hogy igazából kétszer annyian vagyunk a földön. Hát kétszer kipróbáltuk, de én nem akarom. Tehát ahogy mondtad, ez egy csapatjáték, én egyedül nem fog neki állni. Annyi ízlés van a világon, de annyi... Dota, oké. Annyi ízlés van a világon, tehát például nem véletlen, hogy valaki a popot szereti, valaki a rockot, valaki a jazz-t. Tehát annyi fajta van, nem lehet mindenkinek, hogy minden tetszen. Igen. Én értem. De akinek nem tetszik, az adjon meg. Hát kb. Jó. Na mindegy, igazán. Én még azt akartam hozzátenni, hogy a izénél, a Deep Silvernél volt ilyen. Hogy ott meg az történt, hogy ki akarták adni a Metro Last Light-ot. Júj, az mekkora volt azon, hogy fostam. És hogy az volt a poénja, hogy az egyik játékmód, az a játékmód, ahogyan, tehát ez a how it meant to be played, tehát ezt nem tudom magyarul, hogy így van értelme játszani, így van az, ahogy el volt tervezve, hogy te játsz ezzel a játékkal, és azért pluszba az 50 eurón kívül 5 eurót kell fizetni, mert DLC a izé mód, a hard mód. A mondjuk a Deep Silver csinálta Dead Island-et is most, hogy az örökös nekem legnagyobb izéra, mi ez a... Minek hívják ezt? Az nem jött be. Hát pont hát rágya halmaz! Én nem akartam így mondani! Tehát, hogy a Dead Island, hogy az arról szól, hogy mit várunk el, én mit várok el egy zombis játékszól. Én azt várom el, elég fura egyébként, hogy én ezt várom el, de valahogy mégis ez a realitás. Tehát, hogy bele tud magad élni az adott szituációba, hogy mi lenne, ha. Ja, hogy mi lenne, mert akkor, hogy a szomszédod egész... már izé világító szemmel jön. Mert ennek az egész zombi feelingnek nem az a lényege, hogy mi lenne, ha. Az egész a PC játéknak az a lényege, mert nem leszek soha katona. Na jó, hogy de nem lenne, azt mondom. Katona lennék. Mondjuk egyébként igen, csak hát hogy... akkor tudom, mit csinálnál, mindegy... a sarokba sírnál, amikor jönnek a körülbelül, körülbelül, nem pedig kimennél, hogy körülbelül, izé, de... Józsi, puf. Na mindegy, és hogy igazából csak... Csak azt akarom mondani, hogy... Na, körülbelül! Hogy a Dead Island is ugye az volt, hogy egy olyan... Hogy mondjam már végig, keveri. Tehát, hogy a Dead Island-nél ugye az volt, hogy egy olyan intrót csináltak a játéknak, amilyet se előtte, se utána nem tudtak. Tehát, hogy azt megnézted, és... Oscar! És Oscar! Én azt nem láttam, rá is keresek. És a mai napig... Hát az... És én a mai napig azt mondom... Jó, várjál, nem az, amikor kislány meg a húga, mert az anyuka... Igen. Azt láttam. És amikor visszafelé ment. Igazából... Olyan magasra tette a lécet az az intro, basszus. Hogy utána kijött egy olyan játék, hogy baseballütőkkel, meg fagerendákkal rohangálsz egy szigeten, és az a legnagyobb még problémád... Még nem is rohangálsz, mert a legtöbben olyan, mint a sétálnál, mint ahogy nagymama egy zombi apokalipszis van. Igen, és az a legnagyobb problémád, meg az a legnagyobb izéd agymenésed, hogy a izéd $4-okat csórogatod ki a izéknak a táskájából, mint hogyha egy ilyen környezetben aztán bárki foglalkozna pénzzel szánalmasért. És akkor nyomogatni az ET minden tetves izére, ránézve csomagra, hát ki egy kleptomániást alakítasz, érted? Vagy ki nem, a izében volt ez a Bioshockban, hogy minden kukába belenézünk, izé, és ez ott rendben ja, van, de egy zombi apokalipszis van, gyerekek! Igen, és hát na mindegy. Csak most csak a Deep Silverről jutott eszembe, ja, kávé semmi amúgy, köze nem volt na, ezzel. Azt akartam mondani, hogy viszont a Metro Last Light baromi jó volt. Anyám! Hogy ráterőszak hogy egy kicsit megtörjem a izé. És hogy ezt is a kiadó, tehát mondta a Deep Silver, vagy a nem tudom már kifejlesztette a Last Light-ot, hogy amint lehet, lejár majd a szerződés egy 3 év múlva, mert ugye itt nem úgy működik, hogy majd izé, tudod, kilépek, amikor akarok. Aha. Majd akkor majd izé elmennek, mert nem ez, tehát ők nem ezt beszélték meg, mint amit a kiadó rájuk előszakolt. Tehát itt én itt tartok tőle, hogy itt olyan izék mennek, tehát ilyen, tudod, ezt, itt a fűt fát ígérnek, tudod? Igen. És ja, én egyébként a Watch Dogs-szal kapcsolatban pontosan ezért mondtam, hogy óvatosan érdemes eljárni a pre-orderrel kapcsolatosan. Például egy nagyon jó példa erre, egy pozitív példa, a pillanat. A pillanat? Az PlayStation-re jó. Adják ki csak a játékokat. Bakker. Ja, Last of Us vagy Last of Us, de ki a kiadó? Naughty Dog. Az a gyerekek, a Naughty Dog. Én csak fogok venni egy PS-t, hogy ezekkel játszok amúgy. És ez, Uncharted, Uncharted, Naughty Dog. És ez, hogyha a Naughty Dog kiad valamit, az nálam úgy lesz, hogy shut up and take my money. Tehát, hogy nem is érdekel, ne is, én intót sem nézek meg róla, nem. Majd szépen fogom. És ez megjön, a jó címe, meg az alcíme, kicsomagolom. És de nekem akár még az se, tehát lehet a Chinglingi true unicorn in the jungle. Nem izgat, ezt tudom, hogy ha ők csinálják, jó lesz, igen. De ez pont azért, mert hogy ők egyszerűen olyat tettek le az asztalra, hogy egyszerűen nem tudtál benne csalódni. Igen, és nem is cseszegetik őket, tehát őknek mondták, hogy ők például ugye nekik mondták a PS, ugye a Sony-tól szóltak, hogy hát gyerekek, itt van nekünk, ugye, akkor csináljátok meg az új PlayStation-re, meg minden, és azt mondták nekik, olvastam erről egy cikket, ne haragudjatok, elkezdtük a PS3-ra csinálni, nincs már idő minőségben kiadni a PS4-re, majd esetleg később, most PS3-ra fog kijönni. Ja, de várjál már, és nem azt mondta, hogy most fog megjelenni amúgy PS4-re mindegyik. Azt igen, néztétek? Hát gondolom befejezték normálisan. Hát hogyha, vagy a Last of Us? Last of Us, PS4-re? Nekem itt van mindig a PS4-em, amit még mindig nem tudok használni, mert egy rohadt játékom nincs, amit megérné rá megvenni. Hát úgy, 17 ezerért nem csodálom. Igen, és ez a legnagyobb probléma, hogy semmi izé nincsen. És majd beállás mindenki FPS játékban, meg konzolon nem tudok játszani. Alex, ha kijön a Last of Us, azt vedd meg. Tehát az igen, azt akartam olyan, mondani, hogy engem igazából a sztori játékok érdekelnek az új konzolra, mert tudom, hogy 6 évig fog menni ez a konzol is. És főleg a Sony-nál, ahogy tavaly is volt, meg az előtt. Nem, de várjál, bocsi, ebben muszáj beletaposak. Kis gonosz vagyok. Na de várjál, én már csak azért is PS-t fogok venni az új generációból, mert a PS3-ra olyan címek jöttek ki, amiért tényleg érdemes venni. De várjál, én ugyanezt mondom. Ja, akkor nem szóltam, mondjad. Crash Bandicoot tényleg. Ugyanezt mondtam, Crash Bandicootot is ők csinálták. Aha. A gyerekek nem tudnak rosszat csinálni. Négyszer annyi exkluzív játék jön ki rá, mint az Xbox-ra. Hogy de angolul fogalmazta, Xbox-ra. Engem nem zavar. The Xbox. Van ez a Source. Nagyon-nagyon szeretem az Xbox 360-nak a kontrollerét egyébként, de borzasztóan szeretem a Sony-hoz képest, még az újhoz képest is. De nem érdekel, tehát hogyha tényleg kijön a Last of Us a PS4-re, akkor az instant. Én azt hallottam, én nem is láttam a játékban egy képkockát se, de megveszem. Tehát, Alex, ez olyan, hogy azt itt, tehát ha nem, akkor én átveszem tőled. Tehát ez olyan komolyan, tehát hogy lopok innen egy PS4-et valahonnan. Persze itt mindenki 2014 végül. Nyarán fog jönni a Last of Us, micsoda? Remastered, vagy milyen nyolja, nem tudom, az mit jelent. Az nem tudom. Mit akarok mondani, viszont van egy PS4-et kell vennem. Az az úgy dolgozott, az jó. Na mindegy, tehát ez majd megjelenik. Viszont van egy jó hírem azoknak, akik szeretik a PC-t, hogy sikerült a Rockstar Games-nek találni, nekem például nagyon jó hír volt, sikerült a Rockstar Games-nek találni egy olyan céget, akik teljesen brutálisan, mint az Alienware-t körülbelül, úgy át tudják írni konzolról a PC-re, vagy mint a GTA-kat. Ezt nem ők csinálják, és eddig se ők csinálták, de ez azt jelenti, hogy az összes játékuk, ami most van, ki fog jönni PC-re és új konzolokra is. Tehát kapunk a GTA 5-ből PC-re, ami a multi miatt azért egy elég brutális világot fog megnyitni, mert azért itt a modolhatóság olyan, mint az Atom. Amúgy igen. Aztán a Red Dead... Egyből nyílik is a GTA 5 szerverem, igen. Red Dead Redemption, az amit én... az mekkora játék, én azt nagyon ki akarom játszani. Háromszor végigvittem. Az egy olyan jó játék, basszus, és nem tudok vele játszani. Most miért nem? De hogy tudnád elküldeni? Ja, de PS4. Négyen van, igen. Mert console only, tehát 360 és PS4-re adták ki csak. Vagy PS3-ra. És most fogják kiadni új konzolokra és PC-re is ezeket a játékokat, mint ugye a GTA 5, meg a Red Dead Redemption, meg ez azokat, amiket nem adtak ki eddig PC-re. Cseréljünk konzolt, Alex. Érted? Tehát, hogy ennek én baromira ülök, tehát a Gunslinger óta... Na de ez hogy, ez ilyen official, vagy ez ilyen itt a weboldalunk? Teljesen official, tehát a Rockstar fogja kiadni. Tehát ők nem adnak ki szart, azt tudom. Na jó, de a Last of Us nem fogják kiadni. Hát azt nem ők adják, az nem Rockstar Games. Azt a Red Dead Redemption az Rockstar Games. A GTA az Rockstar Games. Na de én ezt most nem értem, most miről beszélsz akkor? Én az, lemaradtam róla. Hogy azok a játékok, amik most console only a Rockstar Gamesnél, ki fogják adni a Rockstar Gamesnél, már azt hittem lesz Last of Us-ból PC. Nem lesz, mert nyilván ugye PS exkluzív. És azt is akartam mondani, hogy a boxon 6-szor kevesebb exkluzív van, a Halo, ami már egy olyan lerágott szar. Halo! Halo! Mindenki nyugodjon le! Halo! Come the fuck down! Tényleg a Halo, tehát az a játék már olyan lerágott son. Nekem mindig tetszik. Bár még nem játszottam egyikkel se. Nekem még mindig nem tetszik. Tehát, hogy ott tartottunk. Ott tartottunk a Halo 4-jel, hogy még mindig 3 tárat kell valakibe belelőni, hogy meghaljon. Hát én azt hittem, kitépem a hajamat, mikor multiról volt szó. Ó, de ezért egy multiorientált játék. Majd Turbo. Majd Turbo. Turbo átvette Ryan szerepét a visorban. Jaj, Turbo. És tudod, hogy legyintünk egyet. Jaj. Jó van. Na, minden esetre én rohadtul várom mi van ott? Itt van, hallod? Már több mint egy éve élek kint. De 3 óra előtt a pali. Most már rájöttem, hogy ez egy hajléktalan. Mi van? Mit csinálják? Milyen pali? Itt az első hajléktalan Angliában. Lehet, hogy csak rajongó. Itt az első hajléktalan Angliában. Nagyapó! Simán. Nálunk ilyenkor már egy egész hajléktalan szállót nyithattál volna. Tehát szerintem... Az egy darabbal? A kontraszt... nem mondom, srácok nálunk. Egyébként a Naughty Dog... Naughty Dog, az 84-ben alakult, amikor én születtem. Tehát, hogy hát de igen. Tehát az egy jó év volt. Az egy jó év volt. Hát, az égiek megszólítottak. Várjatok, 92-ben születtek emberek. 92 után. Ezelőtt nem is volt világ. 84 után is született. Hát eddig azt hiszem, hogy 22 millió példányt adtak el a játékaikból világszerte. Az nem annyira rossz ahhoz képest, hogy csak PS-re nyomták a cuccokat. Hát nem tudom, de én tudom, hogy PS4-et fogok venni. Csak legyen munkám! Én is egyébként még szebb is. Most mit vegyek? Xboxot. Megmondom őszintén, azért Xbox. Én egy Xboxnak örültem volna abban a szempontból, sziasztok. Hogy nagyon rossz a menü például, tehát egy Xbox után nagyon rossz az egész interfész, hogy meg van csinálva. Jó, mondjuk a PS3-nak is borzasztó volt a menü. Igen, az egész menü tiszta ilyen mint hogyha egy no-name brigád rakta volna össze a garázsban, gyakorlatilag, ilyen CRC monitorokon. És talán lehet, hogy a valóságtól nem is elsz olyan messze. Igen, jobban átlátom a PS, mint az Xboxot megmondani. Persze, mert ilyen egyszerű csávó vagy azért. Hát gyerek, az egyszerűség az egy fontos dolog. Majd nem arra, hogy ez olyan magas labda volt, hogy hihetetlen. Igen? Én szerintem tök letisztult. Én amúgy tök letisztult. Hoppá! Fölállt! Kicsoda? Fölállt és elesett! Ez úgy be van rúgva, mint az atom! Anyás! Vedd fel! Videót! Stream! Videót, tényleg egy részek hajléktalant akarsz fel? Tehát, hallod? Keresek én neked mindjárt. Egy éve nem láttam már ilyen. Keresek én mindjárt neked. Itt vagyok, én itt élek Miskolc. Hallod? 10 perc! Kimélyek az utcára, már hozzájövök egy órás anyaggal. Hozok neked. Hozzájövök egy órás anyaggal. Ezt viszont fölrakom, hallod? De Turbo, azt én örülök, hogy örülsz tényleg. És azért, de Alexnek igaza van, tehát hogy én full Budán lakok a 11-ben. Jó, amúgy. Van Elba, mielőtt bárki küldené a izi antraxos leveleket, hogy dögölj meg, te burzsúj. De ja, hogy... Ja. De neked is nőtt a házad. Full amúgy. Sötét van, de még itt a panel között is találok egy-két hajléktalan. Tehát, hogy... Segíts! Jó vagyok, de kajak így a 8. emeleten, ott a 2 blokka, hogy összeér, ott lenne között. Nagyon jó. Egy ilyen csoport hajléktalan. Ez olyan, amikor az egyik humorista mondta, hogy némelyik hajléktalan annyira hajlékony, és tényleg... Hát figyelj, ennél a sávonál is eléggé megfigyelhető. Te hallod, Turbo, biztos jó, mi, ez a, SteelSeries reklám egyébként, amit toltál? Papa, hát nem tudom, én nem semmi reklámon nincsen. Nekem tetszett. Inkább ilyen fanfare volt, nem? Tehát, hogy annyira megtetszett a produkt, hogy muszáj volt reklámoznom, nem? Én nagyon szeretem azt SteelSeries cuccokat. Annyira megtetszett ez a produkt, meg az, hogy 400 eurót adtak. Nekem semmi hasznom nincsen ebből, de baromi jól néz ki a kép, és úgy gondoltam, hogy ha már a turbós oldalra nem is rakom ki, de a privátra igen. Hát szerintem simán a turbosra is rakhattad volna. Nem, rak... hát, jó. Figyelj, azért nem, meglátszik, nem. Tehát én is elgondolkodtam rajta, hogy most izé lesz, meg mit tudom, én talán gyűjtök egy kicsit, mert már a régi egérem kezd szétmenni, és akkor egy SteelSeries-t, mert mondjuk itt az az egérpad, ezt így kaptam az egyik rajongótól, ez is egy SteelSeries. Aha, amúgy basszus, de menj már, én miért nem kapok ilyeneket? Hallod, nekem milyen rajongóim vannak, sose kapok tőletek semmit, mert és lehet hülyeséget mondtam. Kaptam én tőletek valamit? Kaptam én tőletek valamit? Ja, hát igazából csak néznek. Azt én adom nekik, hát ne vicceljél már. Az jó, hogy még az, hogy videót csinálok, azt is ők adják. Azért ne akassz számásba. Itt ülnek 825-en és nincs egérpadom! Aztán most ezt kijelentened be, én el egy lakcímet, szerintem holnapra. Így jönne a futár percenként. Az antraxos levél. Már megint vagy keverő. Az antraxos levél jönne, meg ilyen izék, ilyen. Tényleg megadom a címemet, srácok. Figyeljetek, kipróbálom. Ilyet úgyis már minden videós csinált, hallod? Én még soha. Én még nem csináltam. Jó, ilyen, persze, nem fogok. Hogy de küldték ilyen? El? Hogy küldték el az egérpadot? Ezt úgy, hogy kimentem Play IT-re, és ott adta egy srác. Ja, jó. Nem emlékszem. Nem, az nem most volt össze? De azt nekem tudom, adta Alex, azt mondta, hogy add át nekem. Igen, igen. Te a Metal Exovics vagy? Igen, akkor ismered Kaverit, odaadnád neki ezt az egérpadot? Így volt a beszélgetés, csak a Kaveri mese világában. De mérem, hogy Kaveri nem tetszik a kép. Szerintem ott. De, én pont azt mondom, hogy nekem nagyon tetszik. Nagyon jó, és azért írtam első kommentnek, azért ez eléggé reklám, nem? De, jó, na, srácok, kiraktam mondani, a lakcímemet, jó? Hogy én szerintem beruháznék egy izére. Ide lehet küldeni. Szerintem akkor most neked is kellett csinálni ilyen tiküldtétek, mint Istinek leírásba a postára jött. Tényleg kiraktad? Hát majd nézd meg. Akkor küldök egy gatyát. Mint egy használt bugyit. Ne, fújj, ne, megint beugrott. Pod a múca 22. Megint beugrott ez a használt bugyis cucc. Bugyi, kaki, bugyi. Az undorító. Ha turbót nem akarjuk elhívni pótkedve, vagy azt kérjük, hogy lelépjen, akkor ilyeneket kell dobálni. Tehát én azért ennél jobbat reméltem, Kaveri. Fúj. Google egérpad olcsón kösz, így valaki beírja, tehát hogy így. És teljesen igazán. Én még soha nem csináltam. Nem, az a lényeg, hogy ez ilyen SteelSeries egérpad, és borzasztóan jó rajta az egér, tehát annyira simán mozog még minden. És arra gondoltam, hogy majd beszerzek egy ilyen, hát középkategóriás SteelSeries, tehát itt mit tudom én, ilyen maximum 8000 forint, és akkor... Maximum 80000 forintos középkategóriás. Jó, igen, egérre 8000, igen. Közben kommentek, sejtettem, hogy jönnek majd. Mi van, bedőlt a Flektor Business? Már nekünk kell fizetni a cuccaidat. Láttad a 8000 forintos egerét? Azt írja valaki, oké, okay, holnapra hagyj nyitva a lakásodat, és készíts oda zsákokat. Miért ja, nem, eszembe nem jutna egyébként a Rio... Van meg, Ryan! Mindig képes vagy baromságot mondani mindenre! Igen. Imádlak, Ryan! Én annyira szeretlek, olyan nem, maradom. Eszembe nem jutna egyébként így iszé, így valahol találkozunk már csak úgy ketten, és beszélgessünk, ismerjük meg egymást. Jó. Vacsora közben? Hát, felőlem. Ú, gyerekek! Sziasztok, gyerekek! Fúj! Fúj! Ne aggódjunk, majd neked is főzök. Össze, na, így már jó, na, azért. Fúj, fúj! Hallod, megcsináltam, figyelj, életem első palacsintáját megcsináltam, hallod? Annyira epik volt. És mi tartott idáig? Három órán keresztül, hát az, hogy nem volt kedvem. Három órán keresztül látom is ez elfogadható. De várjál már! Seems legit. Megvan minden, tudom, hogy kell csinálni, ez miért szép és jó. És bakker, annyi részlet öntöttem bele, hogy fel kell töntenem teljel, és végül csináltam 80 darabot. Az igen, hát jó sok részlet tehettél bele. Leégett az arcom, mire megcsináltam minden 86. De is nem gondoltál rá, hogy megnéz egy receptet? Vagy csak így random elkezdted összedobálni? Jóló! Meg volt minden. Jó volt a palacsi, de kicsit húsos volt, meg volt benne egy kis barnalikom. És belemett egy csomag bacon. Várjál, ezért babérlevél, ez mikor? Bökönös palacsinta. Jaj, mint a habar bablevesbe, így elkezdte egy, áll csak ez a rohadt babérlevél. Habar bablevesbe? A habar palacsinta leves, tehát így turva erőtolálni. Nagyon finom volt, úgy betoltuk az arcba, mint az állat. Elképzeltem így, hát mi lehet a palacsintában, itt van egy kis rizs. Tudod, kocka sajt. Hát bakker, szakásnak tanultam, tudom mi van benne, nem arról, hogy az arányokat felejtettem el. Én meg nem akartam izé másságát nézni nekem, úgyhogy elkezdtem csinálni. Azt kész. Nice. De jó volt, fincsi volt. Milyen nice. Megennéd a havart palacsint a leves, Ryan? Simán. Adom. Én adom. Adom. Ne adjátok, mert már nem bírom tovább ezt az adomozást. Amúgy viccen kívül ez a podcast kicsit komolyabbra sikerült, mint amilyenek mostanában voltak. Azért én élvezem. Én örülök neki, mert én élvezem, én is. Én nekem volt. Azok jobban tetszettek, amikor... Én nagyon sok mindent élvezek. Oh. Ja, jó, oké. És ilyenkor jön az, hogy ne gondoljon senki 18-as dologra. Abszolút ne. Miért ne gondoljon? Előtte meg várja, előtte meg Ryan-nel. Majd főzök neked valamit. Alexom is társkeresén is ugyanez a mondat szerepel, tudod. De várjál, miért ne gondoljon? Az egészes lényeg az, hogy gondoljanak mindenki 18 pluszos dolgokra. Aztán azt mondod, hogy ne gondoljanak, hát össze akarod őket zavarni? Most akkor gondoljak, vagy ne gondoljak? Szegény lelkivilág ott a gép előtt, nincs jobb dolga, mint ezt a podcastet nézni, délután kedden. És akkor még elveszettél azt az élményt is, hogy elképzelje engem, mint szexi. Na jó, leszakadhatunk az Alex sexy témáról. Most mondjam azt, hogy az elképzelni szexi. Én amúgy vártalak, tehát itt direkt, én most azért vártalak volna ezt az egészet, amíg nem szólalsz meg. Hát igen, gyerekek. Azt vágjátok, hogy Szefi múltkor kiírta az oldalára egy ilyet, hogy fú, tényleg ezért éri meg videózni, tudod, és ilyen tök ilyen ízés, ilyen pátaszos hangulatba, és akkor írt valaki egy levelet neki, hogy jaj, Szefi, mióta videóidat nézem, azóta fú, megváltozott az életem, és akkor igen, de ilyen, és hogy azóta jó, és mindenkinek a környezetemben, és hogy te vagy a mensiás, és izét ott kb. Ilyen levelet, és akkor nem bírtam ki, és akkor odaírtam, hogy Szefi, én is írtam neked egy levelet, azt miért nem olvasod be? És akkor azt csináltam, hogy ugyanazt a levelet, amit ő bemásolt, ezt megfordítottam, tehát, hogy amióta nem nézlek téged, azóta nem változott meg az életem, és azóta nem érzem jól magam, és a környezetem sem, tudod így, tehát ugyanaz, csak így. Gondolt, egy kicsit úgy mondtam, hogy jaj, Szefi, adjál meg ez a bénassággal. És tudod, hogy kicsit így viccet beletoljak, és akkor így látom, hogy G.L. Márton szintén hozzászólt egy általad is hozzászólt bejegyzéshez. Na mondom, ez jó lesz. Troll in action. És akkor így mondja a Marci, hogy igen, én is írtam neked levelet. Na már úgy voltam, hogy sírok, le kell nem is akkor. És kedves Szefi, azt akartam tőle kérdezni, hogy mikor ez bukit szelvejbe mutató. És így utána elkezdődött egy olyan szintű bullshit áradatot az üzenő falán, azt szerintem azt is megpróbálta, hogy beregisztrált a Facebookra. És akkor már a végén, csak hogy kb. Értsétek, arról beszélgettünk, és húzogattuk be a Wikipédiáról az infókat, hogy a Mars milyen közel van a Földhöz. Tehát, hogy ennyire a témáról. És akkor a végén így Szefi egy szót nem szól. Igen, teljesen szétrolkodtuk a pátaszos levelét, és akkor így mindenki mindenféle hülyeséget ér, és akkor Szefi csak annyi. A csillagok állását nem beszélnétek meg máshol, és nem az én Facebookomon is tudod egy smiley. Szerintem egy kicsit lehetett csak kiakadva rajta, hogy széttrollkodtuk az üzenőfalát. Egyébként ezek a kérdésfelelekes dolgok mindig rohadt poénok, mert vagy nem kérdés, hanem ezek a, amikor írogattunk így, mert Kreffernek most ő kitalálta, hogy csinál ilyen question and answers, én is csináltam ilyet, hogy lehet kérdezni bármit. De az a bullshit áradat, ami a videó alatt van, kezdem olvasgatni, és akkor, ha valami ilyesmi volt, hogy a Kreffer megy 4 km/h, és Alex megy 8 km/h, akkor melyikőtöknek lesz vajasabb a kenyere? Mi van? Én ezért nem csinálok ilyen videót, mert körülbelül ilyenek jönnek csak, tehát, hogy így szétrolkodják a nézők. Tehát így 500-ból azt a, nekem is volt ilyen videóm, csak nekem azt a 8-at kiválogatni. Az a fajta volt, amelyik az a viccesem, tehát amikor effektíve interaktivitáltam is a dologgal, tehát amerikai csinálják ezt, mindegy. És ott is azt az 500 vagy 1000 kommentből azt a 10-et vagy 5-et, amit felhasználtam, mert kajak ez a bullshit áradat, és belegondoltam, hogy ha nekem kéne írnom kérdést, én is ilyesmit írnék, ahogy szoktam is, a múltkor nektek írtam egy... Ja igen, a most az új 60 000 forintos videómon... Igen, na köszönjük, hogy itt voltatok, a bocsra Alexa beszélnem kell. Nem is tudtam. 60 000 feliratkozós videómon, ugye megemlítettem Good Like-ot, biztos bőr, amire örülj neki. Imádtam. Én is írtam kommentbe neked. Azért is írtam neked kommentbe. Igen, igen. És pont nem tudom, hogy mennyire volt izé... Hogy hívják ezt, nem tudom mennyire volt ez direkt, vagy valami, de pont a negyedik perc, 44. másodpercben C-ben csináltad, szóval 4-4-4, érted? Oh, hogy rejtett reklám. Nem már. Na és az, nem az a poén, hogy azt hallod, és tényleg kitörölte Szefia izékat, bocsánat. Az egészet, én is akkor mentem oda, hogy izé. Na szép! Szefi. Pedig ez mekkora poén volt. Most mindenki trollkodja szét a legújabb állapotát. Szerintem zokon vette, tehát szerintem nem tudta, hogy vicceltek. Nem tudta, hogy vicceltünk. Bár mondjuk ez elég durva, hogyha nem tudja, hogy vicceltünk. Vagy vicceltetek. Mondjuk én nem is vicceltem. Én nem vicceltem. Jó, de most te baromságot félretéve... Én nem baromkodom. Milyen indulatosan mondta ezt a baromságot, és így... Megtoltam. Jó, de ez nem tudom. Good like, beleértetjük a nagymamát a húgyba, igen? Igen. Na jó, de most ez olyan, hogy kiraksz egy posztot, és akkor valaki nem azt írja alá, hogy tényleg Szefi, te vagy a legjobb videós, azt kitörlöd. És már is nyalom a... mindegy. Na ne, fúj. Fúj, ez a állkapcsos... Ryan. Örülök neki, hogy ennyire mozgék, hogy az állkapcsolód és az arc. Ez most már, hogy egyszerre megjelent a hang és a kép a fejemben, ez olyan audiovizuális élmény volt. Nem, ez nem audiovizuális élmény volt. Audiovizuális apokalipszis volt. Igen, tehát konkrétan már lángol az agyam, és így az összes érzékszerűen kés van. De az akupunktúra is szerintem azért lett kitalálva, hogyha már nem bírod az életet, akkor gyorsan összeszurkálnak, hogy aztán jobb legyen. Mert utána, oly de jó, hogy nem vagyok összeszurkálva. A japán indósok. De mi vagy? Ez működik az akupunktúra, azt tudja valaki? Mert én nem tudom, persze, hát te például, hogyha kicsit alá vagy izélva, tehát kicsit le vagy hangolva, seggen szúrnak, úgy felpattansz, érted, a világ végére is elrohansz, hogy nem működne, milyen vagy? Hát nézzek, a fakírok milyen nyugodtak, csak lefekszenek arra a szöges ágyra, azt ott néznek, hát ennyi. Persze, mert meghaltak. Ez kiskoromban volt egyszer, hogy ment a gyerek műsor, ment a gyerek műsor, foterék koncerteztek, ment a gyerek műsor, és utána, a gyerek műsor után, tehát ott néztek a kisgyerekek, tehát Kaveri nagyon jól tudja, hogy mi az, amikor ott néznek a kisgyerekek, neki is van már gyereke, meg itt, ahogyan én is ott ültem, mint kisgyerek, és a gyerek show után egyből fakír show. Az a szervezés, fakír gyerekek! Hát miért, amikor elvittem a kis tesóimat, hogy megnézzük a Macskafogó 2-t, ami szintén botrányosan, írtózatosan gáz volt, tehát a csöcsös hát macskanők egymás farkát levágják. Ha látta valaki a Macskafogót, meg ne nézze a kettőt. A kettőt, meg ne nézze, igen, tehát ha az egyet láttad, örülj, nagyon jó, rangos magyar animáció, tényleg külföldön is mindenhol jegyzik, kettőt. Felejtsd el, nincs kettő, nincs. Te nem azokat a filmeket keresed. Na és képzeld, hogy elvittem őket moziba, beülünk, és akkor így... És akkor így... Ott ülünk. Jegyezzük el, hogy Ryan régóta vált első poénjai a podcast. Ezt komolyan mondom, mert neked valami tehetséged van, de annyira rossz helyen kezded el ezeket a vicceket mondani, hogy az emberek szerintem idegesek lesznek rá. Igen. És mindjárt majdnem felidegesítettem magamat, hogy... Tehát téged beküldenének egy buddhista kolostorból, már a zen tanítás annyira kiteljesedett, hogy mindenki izé csak magába fordulva van. Bemész, és egy héten belül polgárháború van, tehát hogy megölik egymást, gyak, felgyújtják a kolostort, és sikítozva akkor, rohannak körbe-körbe az udvaron. Miért indított el a világháborút polgármester úr? Hát miniszterelnök úr, hát viccelődtem, csak nem értették. Igen, körülbelül ez. Nem értették, na. Vicc volt. Olyan gonoszak vagytok egyébként, szerintem az elmúlt egy-két hónapban eddig ezek a legjobb poénjai. Nem az, ami... Na most ez sokkal kenyobb volt, mint amit én mondtam. Attól függetlenül, én az ott, tehát, hogy én már eszembe jutott, hogy Ryan mit mondott, hanem ez a de van, hanem hogy nincsen Macskafogó 2. De van, te szerintem most annyian akartak téged megverni, hogy örülj, hogy még életben vagy. És így instant valaki bekopog, és így megver. Igen, lehet, lehet, a Devon, Devon, és a... A Nenna, Nina, já, ah! Kedden lefáradtam agyilag. Nem, így van, így folytatódik. Ja, a gyerekek, igen, ezt ne csináljátok, mert ezt a podcastet meg tudja ölni ez az ilyen igazi nyálcsorgatós, debil hülyeség, amit itt néha ti műveltek, hogy az... Most engem miért sorolsz ebbe a kategóriába? Mert leállsz Ryan-nel, tehát ilyenkor nem szabad meghallani, tehát amikor sajt, meg ilyen hülyeségek, ezeket milyen el kell engedni. Akkor izé. Figyeljük, ezt nekem eddig miért nem mondtátok? Ezeket mindig nem dolgoztam fel. Turbo a mai nap az ilyen nagyon negatív, pessimista, reggel elaludt, nem kapta meg a kávéját, kis marckógatyában ölő kommentátor emberke, aki így mindig van valami, és akkor ezt nem hiszem el. Nem dolgoztam és föl. Folyamatosan csak ilyen mondatok jönnek. Anyám, úristen, figyelj, nem akarom bunkó lenni, de az elmúlt egy órát kihagytad itt az itt létből, úgyhogy én végig nem tudom, mennyit voltam. Nem sikerült a szám, kedves Turbo. Minket is kinyírtak. Mi nem sikerült? A self-defense. Megítsen már valaki dobtam. Fatality-t toltam rád, öreg. Ez van. Fatality-t. A fatality. Jaj, ne. Jó, beszéltem Ryan. Jó, nem állok el Ryan-nel. Menjünk tovább. Igen. Tessék, itt egy fatality. Jaj, de rossz. Nem, légy szíves, Ryan. Ryan, gyerekek is vannak. Meg felnőttek is, tehát, hogy pont azért. Tehát még ha gyerekek lennének, ott elmegy, de hogy felnőttek is vannak, tudod? Tehát, hogy... Aki már elmúlt négy éves... Az... Valaki csinálja már meg. A fatality-t. Ne csinálja meg senki. Rambo fatality-t kérünk, Ryan verziót. Jaj, na mindegy. Jó, hát figyú, egyébként a podcastnek nagyjából itt vége van, tehát el fogunk most szépen köszönni. Az én nagyon már legyen. Alex megölt a bulit. Még be sem mondtam, hogy vége van, de már olvasom a kommentekben. Ne legyen vége! Vége. Amúgy beszélgessünk még egy picit. Talán beszélgessünk, mondjatok egy témát. Mondjátok. Ugye mondom róla a véleményem, ma már nem voltam itt egy órán keresztül, most végre kiélhetitek a vágyatokat, hogy halljatok engem. Aha. Akkor vége a műsornak, sziasztok! Szerintem is ennyi, elég voltak. Úgy szeretem a barátaimat. Kommentek, Ryan-t mutolja már valaki, légy szíves. Ryan, húzza el a tibe most már. Taps, Ryan. Ja, sajt, ez jó. Most jó, most ki nem lájkolja a fatális? Taps, Ryan, ez melyik volt? Ez melyik volt? Hogy kell bannolni YouTube-ban? A szabotőrök. Hajrá, Brian. Brian. Jaj. Turbo, mind a harmadik mondata. Jaj, de rossz. Fatal error száma. Ez tényleg ilyen fatal error lett nekem. Várja. Azt mondja, hogy rájön magamra öntöttem a pohár vizet. Ért annyira felmelegítettem a hangulatodat. És akkor így valaki, yeah, legyen vége. Yes, végre. Yeah. Ryan viccei is jobbak néha, mint az adott téma, meg a többiek poénjai. Na, hogy kell bannolni. Valaki írja a Ryan egy másik. Kedves Blender Airmoon Channel, te melyik podcastet hallgatod? Lehet, hogy a 37-et, vagy a 4, vagy a izét, 22-t. Ja. Nem, szerintem ez Ryan, csak egy másik account. Másik, biztos egyébként. Én, amúgy nekem van egy olyan accountom, tudtátok? Emrég csináltam Filmkiller. Tényleg, azt láttátok már mostanában? Nope. Nem. Szerintem meghalt. Szerintem az eltűnt a földről. Hát szerintem meghalt, és akkor... Yeah. De valaki mondta, hogy... Júj. De valaki mondta, hogy tényleg meghalt, vagy mi van vele. Hát... Sokat foglalkozok a témával, szerintem. Egyébként, de volt valamilyen videós, aki tényleg meghalt, nem? A volt. Hát én pont felvettük egymást Skype-on, és másnapra halt föl. Na jó, akkor le is töröllek. Biztos Skype-ról. Izé volt. Süllyedünk. Aki azt a huntupot csinálta a Harry Potter-eset. Én mindig mondom, hogy Just Matthew. Azaz. Just Matthew. De mi, hogy, és azt hogy tudtátok meg, hogy meghalt? Hát a barátnője kiírta a Facebookra. Aj, de gáz. Szegény. De hogy? Hát ez mi hány éves volt? 70. Steve-ram 19. 19? Megkérdeztem volna azért a családját, mennyi energiaitalt ivott, meg kólát, meg... Nem ennyit. Az nem, csak nem hiszem, ez szerintem full genetikai volt. Akármit iszel, akármennyit. Hát ez nem jó, történik meg. Jó, nem. Oké, persze. Csak most múlt héten az egyik csávó. Pont a LOL e-gombjára feküdt rá. Kajak? Pont most az Indexen olvastam. Hát úgy találták meg, hogy hogy defeat. Ez volt kírva képernyőjére. Jaj, és akkor noob report, report of cares. Nem, ez nem kamu, ne süllyedezzél, ez nem kamu. Nem, ez nem süllyed, nem, ez nem süllyed. Hús legyen már! Amúgy van egy véleményem, hogy ez amúgy elég gáz. 50-en beszélünk. Igen, tényleg, ne csináljátok már. Hát elkezdtem valamit. Tehát, full komoly azt mondod. Igen, tehát, elkezdtem papi. Valamit, mert ez fontos. Tehát az, aki napi szinten... Most akkor érvelni vagy nem? Ez szóval a full komoly! Ez mint, ha valami tárgyaláson lenni. Gyerekek, nyomj már full komoly! Nem, amikor tőled be vagyunk, és akkor... Jó, nyomj már komoly! Sosanyom futball kretént! De tényleg annyira idegesítő, hát felnőtt emberek nem tudják egymást végighallgatni, de komolyan mondom, hát... Most ne... Ryan, sajt meg izé... Most én mi? Tényleg. Nem is mondtam sajtot. De a sajtot nem, de valami más tuti te is mondtál meg. Süllyedünk, azt meg a Marci. Egész eddig 2 óra 10 percig nem szólalt meg. Most süllyedünk. Szök jó egyébként. Mi vagy te? Hajóskapitány. Hajóskapitány? Titanikon vagy mi? Adod, Ryan meg a izébe jön. Adnám, adom. Adom. Most azzal mi a baj? Adom. Adás. Nagyon adom adás. Adom a sajtot, nagyon adás. Nagyon rossz! Az meg egyszer! Nagyon rossz! Ha meg Tordónak valami jó, akkor meg mint a Lurko, hogy hú de jó vagy! Jaj, de jó fej van! Hú de jó! Mint ezért, a Samus Parkban! Az! Jaj, de jó! Jó, szerintem egy fél órája van abba kett volna egy podcastet. Egyébként ezt mondom, tehát most már 2 óra valami, másfél órát toljuk, akkor mindig normálisan le van zárva minden. Hagyta most kivételesen ezt a fél órát, oké, és már nagyon adás, saj, süllyedünk, így, hú, de... Tudjátok, mi volt ez? Jó, de most kiállt a gyerekeknek, na. Jó, van egy is. Jó, 10 részenként egy ilyet megengedünk, jó? Várj, keveri, fie. Tudod, mi volt ez? Nagyon adás. Egy tök jó adás. Igen. És már megint elkezdték a izékat, ezt a fura karaktereket betolni chatbe, de mivel megígértem, ne haragudjál, blocked user. Na mindegy. Na, Ryan, te nem a chatbe tolsz fura karaktereket, hanem az élő adásban, tudod? Valaki írja, annyira idegesítő, 3,1542 másodperccel később meg elkezd röhögni, ezért szeretünk. De amúgy tényleg kicsoda. Ordítasz egyet, majd utána 2 perc ugyanolyan szar poén jön, amire az előbb ordítottál, és elkezdesz rajta röhögni. Én most rakjuk össze Kavrinek az. Te Marci, te kusuljál be, jó? Te ma már nem szólalhatsz meg. Én leépültem már agyilag. Mondta turbo, majd videózta tovább a hajléktalant. Jó lesz az gyerekek, jó lesz az. Do a backflip! Tűnni Gyordi is ki. Hova lett? Elment, ott fekszik az ágyat, vagy az ágy előtt. De rájön, ahogy van egy nagyon szar vicced is folytatott, tehát igen, és hogy senki nem hallgatja, de te mondod. Tehát, hogy nem halljuk meg direkt, és te mondod magadba a monológodat, mint valami lenni. Sziasztok, vagy nem lenni. Ez itt a Gagyi poén. De legalább kitartó. De legalább tényleg kitartó. Az asztadon.hu. Ez is asztadon.hu. Mik ezek a dolgok, ember, amiket itt mondasz a podcast közben, Ryan? Van egy ilyen oldal, hogy is asztadon.hu. Te kit érdekel? Hogy jön ide? Nem. Amúgy ezt Burkifli. Mondani még a bugyautomatás sztorinál. Bizon. Várjál, nem. Kezdőlap. Nem, gyerekek, ez a kamarjú. Akkor menjünk egy kölyök, kölyök. Várjátok, gyerekek. Én Justine menjünk most. Várjátok. Ezt dupla még a Budi automatásnál akartam mondani. Dupla kalács. El, hogy ez ilyen Ryan Boyen, igen. Sokszor mondják azt, hogy jártok, hogy kecske... Na jó? Na igaz, ilyen Ryan, igaz? És te ezt csinálod? Most felhoztam egy komoly témát, és nem ezt csinálod, Ryan. Most az mert ezt csinálod, Ryan, amit most mi csinálunk, de ezt csinálod végig. Nope. Elkezdem rá, itt a kezét, és így felnéz jobb, like, nem. Na, fi. De jó vagy. I got this. De jó vagy, igen. Na Ryan, a mai hónap, vagy ebbe az év első komoly mondatod, láss, halljuk. Na, kezdjétek el, most még a múltkor a Budi automatáknál, meg annál a japán tévésónál. Ott jutott eszembe, hogy tudtátok, hogy sokszor mondják ugye, hogy mit tudom, hogyha a gyerek egészségtelen, vagy esetleg kicsik egy gyengében születik, akkor tudod, így áll. Figyeld meg, ez is baromság lesz, igen? Nem. Akkor, hogy akkor így áll, igyon kecsketejet. Na most... Igen. Mi? Figyelj, ez fú kajak, komoly. Hogy nem kecsketejet kell innem, kutyatejet. Mi? Azért a romulus és okay. Mert hogy az 48 és 52%-ban hasonló, nem tudom, hogy pontosan mi a két izé. Te most tényleg elővettél egy ilyen wikipédiás szart. Nem úgy, hogy tanultam globális élet, vagy mi az? Bebizonyít, hogy normális dolgokról is tudsz beszélni. Nem, ez nem wikipédiás, ezt az agyamból mondom. Ajaj. És hogy ezért nem is hülyeség a Romulus és Remus. Csak ezt így gondoltam még akkor, hogy feldobom, hogy esetleg tudtátok-e, mint egy ilyen kis side information, hogy a kutya teje, mert hogy a kutya teje, hasonlít a legjobban az ember tejéhez. Szerintem még a kecske volt. Ryan. De komolyan. Ez nagy baj, nem kajálom be. Majd lettem. Jó, leírom. Kutya teje, az a növény, az a sárga virág, a réteg. Nem, az a kutya, a négy lábú kutya teje. Hallod, figyelj csak, Ryan. És a három lábú a kutya már, nem jó. Ryan, figyelj, legyen így, de melyik őtök fog megfejni egy kutyát? De meg a kutyának a miért? Nem, először a történetre, akik beálltak, tudod, aki a... Ne, aki be... Az a macska húgy volt, az egy másik rész volt. Igen, figyelek rá, engem most nem érdekel. Én is figyelek. A Romulus és Remus, és hogy pont ezért lehet, hogy annyira nem is hülyeség. Hát, az biztos, biztos nem. Biztos. És ez Ryan, ezt nem? Angol tudósok gondolom a Blikbe megfejtették, nem? Tehát igen, ez amikor... Ez az a szint kb. Figyelj meg, hát ez ugyanaz. Hallod, figyelj, mert bármi elé odarakott, hogy british tudósok bebizonyították, elhiszed. Tehát, nem, hanem az tipikus az, hogy nincs, gyerekek, itt még van egy üres rubrika, jó, british tudósok. A british tudósok reprezentatív két emberen végzett kutatás alapján megállapították, hogy amit azok... Amit Kölcsi bácsi mondott a telken... Nem, nem, ez a két embert, ezt tényleg megvizsgálták, hogy az a lolos játékos, aki a matchmakingben krumpli pürét evett, az 75%-kal több last hit tehát tud, és ez két emberen sikerült. Keverik, kiakad a búsító mély, te nem fejezd be, ne csinálj. Drága volt. Ez a, mit mondtad, mit evett? Kurtos kalács? Itt hoztam mindenit, Alex 60 ezeres videója és kurtos kalácsa. 52% per 48%. És te most tényleg előkerestem. De mi ez az 52% per, ilyet én is tudok, 20% per 80%. Azt hiszem a fehérje vagy valamilyen, nem tudom pontosan, azt nem írt. Hát jó egyetemista vagy, már nem azért. Az embereket. Hát sietett. És ezt mondjuk azért engem érdekel, hogy mi, az élet mely területén tudjátok ezt a tudást hasznosítani? Simán. Tehát, hogy jó, ezt egy professzor leadja. Tanulsz, mikor hasznosítod az írásra, meg a olvasásra? Tudod, mint van ez a mém, hogy megint eltelt egy nap, hogy nem használtam az életbe a delivárást, vagy micsodát. Nem voltam hát, produktív. Elég sok olyan tananyag van, ami... Na most aztán jó, most aztán magyarul megmondtam. Nem voltam produktív. Nem voltál mi? Hát ez az... Mert Alex, ezt honnan láttad ezt a szót? Jó, de most tudtok el is, mert tudtok most már egy olyan embert, aki tudja ezt például. Csak elmondtam magyarul. Fogadok, hogy más ismerős nem tudja ezt. Ez olyan, mint a Minecraftot úgy mondod ki, hogy Minecraft! Mert úgy magyarosan hangzik. Minecraft? Na jó van. Alex. És akkor nem mondjam azt, hogy süllyedünk. Most próbáltam lenni, mint Turbo. Volt egy egyébként, ezt nekem az egyik videóm alá írták, mikor én nagyon szarokat kezdtem el csinálni. Volt két év, mikor nem is jött feliratkozom meg semmi. Srác írta, hogy süllyedünk, mondta a színvonal, majd meghalt. Ja, ez nagy poén egyébként. És kurva nagy. Micsoda, ezt nem értem. Hogy süllyedünk, ezt oda szokták írni, hogy süllyedünk, mondta a színvonal, majd meg... Vagy... Nem, majd mondta a színvonal, majd alámerült. Tehát, hogy tudod, hogy lesüllyedt a színvonal, ennyi igazából. Na Ryan, akarsz valamit mondani? Még valamilyen jó... Bebizonyították, hogy a magas területen fekvő panguziai mennyétek teje a sokkal egészségesebb. Ryan, olyan tényleg nincs, hogy képzeld el, a brit tudósok megalapították, hogy aki víz alatt lélegzik, az megfullad. Hát amúgy yeah. 100-ból 100-an. 100-ból 100? Kivéve akinél volt oxigénpalack. És tudta is használni. 100-ból 100? Nem, ez nem igaz. 100-ból 99 hal meg. Jaj, 99,90 még nem pontosak a statisztikák. Nem, ott van az Underworld című film. Vagy melyik, mi annak a neve? Vagy Waterworld. Az. Azt mennyire szerettem azt a filmet? Az komoly. Hát azért a Waterworld meg az Underworld kicsit más film. Meg az Underworld. Hát az Underworld ez egy... Full ez nem az a vámpíros cucc? De hát ez ultra gagyi farkas. Van görög zita. Görög zita, jó van rá, hagyjuk már, fasz be ezt az egészet. De tényleg, annyira kikészítesz rá, én komolyan mondom, hogy ennyire durván senki nem készített ki az elmúlt egy évben. De hát kajak őszerepel. De ki tényleg el görög zita? Hát ti osztáltok fel az Underworld-ot. Görög dínye, nem azt mondta? Hát ez is görög zita, és görög dínye is van. Miért szároltam le az elmúlt fél órában, hallod? De várj, konkrétan... Mindjárt keresek egy defibrillátort, hogy újra de nem is magam. Az, hogyha most föl kéne idézni az utolsó fél órát, miről nem beszéltünk, tudom. Nem tudnák. Kutyatej. Ej, kutyatej, ennyi maradt meg egyébként. Görög zita dínye. Jaj, gyerekek, jaj! Megjöttek a kanosok. Na jó van, oké, szerintem akkor itt elköszöntünk. Ez egy színésznő. Hát és ez hogy jön ide, és miért kéne, hogy érdekeljen? Hát mert te mondtad az Underworld-et. És? Te jó vagy. Azt írja valaki, hogy ne erről szóljon már a podcast, hogy szekáljátok Ryan-t. Ne, ez legyen... Legyen a színvonal. Na jó, meg van kill. Hagyjuk a igen, az a helyzet, hogy Ryan érti, hogy mi ezt miért csináljuk, és ő pontosan tudja ezt, hogy mi miért igen. csináljuk ezt, és Ryan pontosan ezért csinálja, tehát, hogy, igen. hogy én nekem az az érzésem, hogy csinálni. Igen, tehát, hogy Ryan a mi külön bejáratú kukac kuenk, tehát hogy gyakorlatilag de nem, ez a kutyás izé, ez full komoly. Értem Ryan, csak a kutyás sztori az a kettedik órába érkezett meg, előtte sajt, plöty, zserbó, burkifli, E.T. Milyen E.T.? Mi volt? Itt egy fatality. Fatality! Hát ez... Tehát, hogy fatality, tehát még ilyenek. Tehát, hogy egy mondatod nem volt, de az Indinél bekapcsolódtál. Azon kívül fatál E.T. volt az egész podcast-es szereplése. Van egy jó, várjál. Nem annyira nem jó. Mutat, nem mutatja, mondjad. Nem annyira jó. Meg is mondjad. Lepődtem volna, jó lenne. Tudod ki. Ist, de szegény Ryan. Az Indi többé vezetője. Kicsoda. Görög Indiana Jones. Na igen, tehát na, hogy ugye van, ezek én, a... Én na itt van az, amikor a podcastnek vége van, mentem. És legszívesebben leugranék valahonnan. Igen, leugranék egy sámliról. Gollam. És nem egy... Milyen gollam? Mi az a gollam, és hogy jön ide? Gollam, gyűrűk, ja, hát olyan emberekkel beszélgetek, akik nem látták a gyűrűk urát. Nem az, láttam a gyűrűk urát, de hogy a segbe jött ide a gollam? Azt mondta, hogy le akarsz ugrani valahonnan. És? A gollam leugrált valahonnan? Leugrott a tűzbe. Volt egy haverom, az állandóan így beszélt, és nagyon megutáltam egy idő után. Volt ez a gávölgyi spoiler, emlékeztek meg, hogy... Nem emlékszünk rá, és nem is érdekel, hogy ezt mondja. Leugrok egy sörért, oké, ez ilyen... Egyébként nekem volt egy ilyen ismerősem, azt mondtak, egyetlenül összeverték meg azt a börtönben van. Nem és nem ugyanaz volt az ismerősünk, mert szerintem sejtem, hogy ugyanaz a csávó volt. Figyelj, volt egy ismerősöm is, nem vette észre, de akárhányszor, tehát hárman összekerültünk, mert az egyik barátomnak, akivel mindig ki voltam falon, neki volt a legjobb barát, legjobb barátját ismertük. Közel lak, ez a közel lakott. Nem a Milhouse-os volt, hogy közel lakik. Tehát, és az a lényeg, hogy azt csinált olyanok, hogy olyan rossz favicceket mondogatott, percenként 4 kilométer, vagy vicc per órával dolgozott. És gyerekek, annyira rossz volt, és annyira nem érzékelt. Te tudod, volt ment az a kínos sőek, és az a ha jó vicc. Igen, volt. Igen, és ugye az a viccmesélés, aminél már fáj a fejed. Tehát, igen, hogy... és nem érzi, hogy nagyon nincs szar. Nincs aspirinem, csak szólok. Igen, igen. Tehát, nem hogy... érzi, hogy nagyon szar, és Ryan-nel is azt érzem, hogy Ryan, ha nem fejezed be, összevernek, megölnek, felnyárt. Biztos de hogy mi, igen, az tuti, tehát hogy tudom, hol laksz, Ryan, megkereslek. A vége az lesz, hogy komolyan mondom, az egész podcast team ellátogat hozzád, és nem partizni fogunk. Nem, tüzet nyújtunk a kertet. Csak én főzök. Palacsintát már tudom. De úgy bírom, hogy rákérdez, hogy ha nem... Fatál ízi lesz. Na jól van. Szerintem ne fejezzük be a podcastet. Szerintem hagyjuk bekapcsolva. Szerintem hagyjuk Ryan viccelődni még órákig, és hallgassuk a tök jó poénjait. Mit szóltok? Jól van, szerintem ennyi. Én megyek és felkötöm magam egy madzankkal. Ryan Lim 2-t átra is just pofán magad. Egy hajszállal. Jaj, ez de jó film. Na jól van, tényleg úgy érzem, hogy ez már méltatlan a podcast, ez nem is ért, hogy miért húztunk el eddig. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok. Hát, meg, Ryan! Utolsó fél órát egyébként szerintem ilyen szerkesztővel kivágom utólag. Tehát igen, tehát hogy... Az utolsó jó, szerintem azért kell utolsó... ilyen is. Jó, hát most... Nem volt profi ez, a hallgassák... Hát, jó, nem volt profi, érzed, iszonyat amatőr volt, tehát hogy... Nem amatőr volt, szar volt. Igen, tehát én is azt érzem. De szerintem kellett ilyen is, hogy Ryan igazi. Kicsit kieresztettük a gőzt, nem? Én úgy érzem. Hát is nevezem ki. Mindig ez az izé full pontos témát hozzál. Mint most is mondjuk azért sajnálom, mert hogy az indis témák, igen, meg ezek azért elég jók voltak. De miért? Azok tök jó. Most nem értem, miért mondjátok, hogy nem volt ez jó. Szerintem semmiféle probléma nincsen. Egy, aki... Mit mondott most? Most pont jót mondott. Most azt mondtam, hogy én tökre élveztem majd, és szerintem pont, hogy voltak komoly témák. Hát igen, Ryan. Egyébként már nem azért kell ide, hogy hogy tudják az emberek komolyan venni azt a podcastet, amiben alapból az megy, hogy téged hype-olunk, majd így poénból igen, és akkor megadod neki azt a címet, hazajöttem vidékről. Figyelj, ez egy ilyen hazajövős vidékről. Becsez. Igen, tehát ez egyébként pontosan ilyen is volt a hangulatom, amikor leültem, fölhoztam a 3 bőröndöt, bekapcsoltam a gépet, kezet mostam, bekészítettem egy teát, kipakoltam a laptopot, összedugtam a cuccokat, igen, és téjes, tehát és előtte vettem babakocsit, voltam a Tesco-ba, átmentek a lábamon. Tehát kb. Élet. Igen, tehát hogy körülbelül ez a szint volt, amikor leültem, és így na jó, akkor most podcast. Most feldobtam. Tehát igen, így is. De jól éreztem magam ennek ellenére is, hogy... Hogy Alex bent volt. Ja. Isten! Na jó, van, kösz, hogy itt voltatok mindenkinek. Ezt meg fogod bánni, amikor... És ezt még 800-an nézték! Na jó, következőre visszatér a színvonal a podcastbe. Igen! Reméljük. De addig is süllyedünk. Süllyedünk. Megy, színvonal, jön. Egyébként tényleg olyan volt ez a podcast, mint a Titanic, süllyed egy 2 órát. Keverit, neked is az a genyóság, tehát az a elkezdi mondani, hogy süllyedünk, az a Keverit, süllyedj. Nem hiszem, hogy direkt volt, de szerintem nagyon ütött. Hát csak azért kellett, hogy bántsam. Én gyanítom, hogy Ryan azért itt most már rátett egy lapáttal a végére, tehát... És ég vagyok, nem, úgyhogy egyszer nem tudom elképzelni, hogy... Mert ő alapból egyébként nem ilyen, tehát elkezdődik a podcast és Ryan sajt, burkifli, tehát ugye elkezdi ezeket a gólem, meg ilyeneket. Gólem! De nem figyeltelek a viccem. Tényleg, mert a gólem a sokkal végül is, mint a sajt. Ezek rettentő rosszak voltak. Mi? Na jó az, van, lenyomom a sajtót. Na jó, gyerekek, én már kezdek nyűgös lenni, pelud. Én is, sziasztok! Sziasztok! Hello, ja, és kilépett a YouTube-ra, szeretem, újra jelentkeztetek vissza. Ja, nem jó.